الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. سورة الأنعام كذا أول إيسا شروع چپدی کې سلور بابونه او اول بابو د اولنا تر شلم آیات پورې هغه کې غسلور مقاصد عالیه بیانې دو توحید چې الحمدلله او اثبات د قیامت چې اجل مسمى تصدیق د قران او ما تاتیهم من آیات ربهم تصديق الرسول فقد كذبوا بالحق لما جاءهم ابي اور پسې عقلي دليلونه او تعليمات او په لفظ د قل سره لزله چې ټول تعليمات د توحید او دلائل ورسره تر اتو پوری بیان شیو. بیادی یوشتم ایتنا دویم بابو ومن ازلمو تر سلویختم پوری او دیکی زواجیرو پینکار د دغه مقاصدو اول زجرو پینکار د توحید سره چې ومن ازلمو ممن افترا علی الله کذبا دیم زجرو پینکار د رسالت سره 25 کې ومنهم من یستمع الیک ادریم زجرو پینکار د قران سره یجادلونک یقول الذین کفروا ان هذا الا اساطیر الاولین قران ته اساطیر الاولین اور سره تخویف ذکر شاول ولو ترى اذ وقفوا یسلو رم تجرو پینکار د قیامت چې وقالو ان هی الا حیاتنا الدنیا و نحن بمبعوثین فرسر تخویفو ولو ترا اذ قفو على ربهم بیار پسی مسئلہ تضحید فی الدنیا و چه دی خلق دا پار سبب سشے دی چه توحید نمانی قرآن نمانی پیغمبر نمانی قیامت نمانی دا محبت دنیا دی وما حال وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو دي خلق دار سنمني قلي دي بات يا تسليات شروش أول قد نعلمو قد نعلمو شلائي منغا بويه دوهم ولقد كذبت رسل أو درهم وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اَعْرَاضُهُمْ لا تظلیات پیغمبر لا بیا شبهوا چلو لا نزل آلیات من ربی او داغی جوابو نوکلو یو دری قسمه چن اللہ قادرون اللہ قدرت شتا دی چه معجزی راولی ضرورت و تنشت دکو ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر ادا باب ختم شو دیو کم سلوی ختم پوری یا سلوی ختمنا دریم باب اگه کی رد داگه سلور قسم شیر کنو فی الدعا اولی ذکر کو سلوی اختم کی ادم رد شرک فی العلم یو کم پنزوس کی قل لا قول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیبہ سلور قسم برد کی فی التصرف و فی العبادت برست رازی خودی زیکی چیز شبہی جواب اوکو انا غی سردہ اخیری کی ویل شو چمان اصلا مطالبی کوئے ما سره خزانی نشتا ما سره غیب علم نشتا ما سره زملک نیما انتو اللہ ما یوحا الی بس زمان دا حقیقت تے چزب ما یوحا پس روانی ما دا آیت دا غیر سر تعلق ساتی چو انذر بهی وانذر به فدنا يحاسر عقل خير وكم سشن فدي سر خلق يرى كم خلق چاگی پا کفر کی دی لا پا شرک کی دی او دورا چزلک و سر غم شتا نغیل و فیدور کی یخابون ان یحشرو الی ربهم دیل و فیدور کی پیاور پسی حال ذکر کی تاگی دغی ما یوحا سرا اغا کسان یخابونا ان یحشرو الی ربهم چی اغی یریگی قیامت منی بعث بعد الموت منی انشاءاللہ جداب دزید پار سببو کردی خان ایمان روڑو یخابونا ان یحشرو امام راضی وی اے خوفهم یحملهم على اعداد الزاد ليوم المعاد دا خوف ډیر قیمتي صفت ده دا خوف پذیرورو دې څه تیاری چې ځان لزاد المعاد جوړ کی آخرت توخا دې څه تیاری ده زاد المعاد بجوڑی یریگی ان یحشرو الی ربیم جدی بارا جمع کول شیخ پل رب سرا قیامت کی و محشر کی از امرد حیبت رد لیس لهم من دونی ولی چنوی دید پارا بغیر دالنا سو مددگار ولا شبیع نسو قلاص ان کے نشتا ولی اگر کرست بیا سو قین آغا بے پی جادت تا اللہ سر قین نو حقیقت کی شبیع اللہ شکن جو بغیر داغد اجازت نینشی کولکن جو لگا شبیع شکن آغا دا ځکه نفی وکړه چې نشته دې دې لپاره بغیر د الله نه نسوب دوستو ان څوک شفاعت کوونکې نو چې دا یې ور سره یې کنه ولعلهم يتقون شاید چې دې شرک نه ځان بچکی توبو بس دا غیر ډیر قیمتي شی دی ها دا وزید پر سبب ګرځي چې دې متقیان شي دې و شرک نه ځان بچکی نو استاد یې رول وزیله پیدا ورکی کنه وانځر سای رول وزیله پیدا ورکی تا خو خلقو شغیل پورا دا اسلام سر نو واقفو دا غیب حق کیوی چو انذر خوی روان خود ذکر کی دا غیب موحدینو مخلصینو چه غیب پیغمبر سر مرگرشیو دیو زی بل زی خوا دیو زی بل زی خلقو سوک دفارس نراغلی و سلمان سوک ده حبش نراغلی و بلال سوک ده روم نراغلی و صحیب تارا جمشیو خدا داغی وقت صحابه کرام خدا با دی مشرکینو او ده قریشو و سردارانو پا نظر کې ډیر سپک راتلو عدیب اور پور خاندل چه دیر سرا جمع کری حدیث کی رازی چه او دل رالو تا قریشو دا سرداران سنادید پیغمبر تکین است او دیو تاوی چه لو تورت تا عنا هاولای الاعبد کچریتا دا کسان تزان لری کړل چې مونږ ته زه خالص دا غلامان موږ سپکې وته کاڅه جلسنا الیکا وحادثنا کا مونږ بتا سره کینم بتا سره خبرې اترې کو او چې دې سره ناشتي مونږ نشو راتلې مونږ تزان بسکاری او عرب بزی راضی وی بچه دا دی چه سر ناستی پس دا سوکا کنخا نوی نبی علیہ السلام وی چه دی خونشم شڑلی ناری و تووی چه نا شڑه ما و چه کل مونگ رازو و دیدی آپا لزی اچه مونگ لارک شنو بیادی رازی چړې ما زمونږ دراتلو په وخت کې دې دې خپل ډډې تشي ګټ تشي هم بتا سره کین نبی صلی الله علیه وسلم پړ کې براغلی چې دا اوس خبره نه خیر دې او اراده وکړه او حضرت علی ته وی چې تکا پیرا واخلا چدا لیکلو کو چې دی وی چې مونږ بتا سره کینو چې لیکل تی واخلو ها او کا پیرا واغستا او دې کې دا حکم نازل شي چې ولا تطرد الذین يدعون ربهم بالغداۃ والعشی اے پیغمبر پاک مشړه کسان چری د خپل رب بندگی کوي خپل رب تعجزي کوي خپل رب تفریات کوي په هر وخت کې بل عادت او لاشي په سحر او په مازیګر کې داسې خلک په تو ځان نه پلکه ده خدایي توحید بیان شوورا عقیده پران تناستی عقیده توحید تناستی يدعون ربهم دال او بالغدات والعشی دو سبق دو وقت نئی کنا سحر و ماس بخین دی خود وارا وقت سبق ہوئی خوا او تا سر راجم شوی یدعون ربهم مانا کئی ابن عباس، مجاهد، حسن بصري، چې المراد بالدعاء المحافظة على الصلوات الخمس المكتوبة في الجماعة، امراد تنا حفاظت و پابندی دا پپیندو منزنو فرض بانده دا جمع سرا دیتا یدعون ربهم ویخا، مطلب دا ہے چلا تو صلات منکل توحید دے دیکھ اخبر رب تا فریادون دی مدیخو توحید چو نو سے اخلاص خیخا شر اخلاص پاکی دیر دے ولی یریدون وجہہو دی نور سو مطلب ندے دی مطلب صرف دا اللہ رضا دا یریدون وجہہو دی را دلری خالص تا اللہ دا رضا نو اخلاص پاکی دیر دے حدید ازان نچد آیات نازل شو نبی علیہ السلام اگا کاپیا پلو غرزولا ابلال دی تیوی چرازے پونشو ما بیارا رانی دیکو چدا کسان بزا شلو ما چگی کی سمر اخلاص تے اگی کی سمر محنت تے اگی سمر پابندی کئی دې عبادت باندې نو دیوته وي چې دا به نشړي ښا ولي ما عليك من حساب من شين وما من حسابك عليهم من شين، مطلب تا باندې سبوج نشته نو تا باندې د خپل شاګردانو سبوج نشته، خبرم څنګه وا دبل او سره تاکید د پاره ذکر کړه چې ما من حساب کړه علی من شین، د استاد او د شاګرد حقوق یې حقوق کارو کې حقوق یې حقوق شعران نمل قصص چې حقوق دادی چی استاز با سبق خی او شاگرد با ازدکی مدده غزینو نبا شاگرد پا استاز بانده سبوج اچی چی زماده ضروریات تی او زماده زیمواری دا هنبا استاز پا شاگرد بانده بوج اچی چلکه ګوره زما سبق ګران دی ښه هر څوک نشي ویلی دا طالبان به یارولو چې هر څوک زما سبق نشي ویلی څومره ګران دی وی لکه د اوسپنو نینې چیچل مونږ د جوارو هغه نشو چیچلې خو نه دا اصلي د اوسپنو نینې به څوک چیچي دا با دی استادانو یا روب او بوج راوستو با طالبانو خواه ناغیو بیا اکثر لارو چه من خدا کار نشو کولی دا غلط استادی و شاگردی دا خواه دیده که اللہ صحیح حقوق خید دوارو چه بس نبا استاز پا دیبان سبوج راولی دقا بایی چه سبق باوتا وی خان چه ساق باز دکاوی وخم خرابوی انا با شاگرد پا دیبان سبوج راولی غبزان لرس کئی کنا او سبق لبرازی ګور دا خبره هر پیغمبر تخپل قوم کړی و چې هغه سره په هغه وخت کې کوم را جمع شو دا قوم به وی دی پیغمبر ته چې هر څه داسې وکړه چې دا د ځان نه لري کدا خلق نمون بتا سره کینو ها نوح علیہ السلام رنبے پیغمبروں اغتے ویلیو سورت شعراء کی راضی 113-112 کی چی اغتے ویلیو انؤمن لکا واتماک الارزلون تابان دیمان رو او تاتا سرسوک ناس دی ارزل خلق دیس پک پیوا سکار واتماک الارزلون نوح علیہ السلام ورتوی زی نیم خبر د دینا چی ارزل دیو کا اعزل لی اک سنگ دی وما علمی بما کانو یعملون ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون ما باندی دا دی دغی حساب کتاب نشتا چی دی رازی نو زبا سرا زبا تا انٹروی اخلما چی ستا سنم دے دا پلار دا سنمو استا قوم سده استا پیشه سده زمیداری ده که دکانداری ده کسه ده نه نه ده حساب ده دی پا اللہ بانده ده این حسابم الا علی ربی لو تشعرون وما نبی توارد المؤمنین اغام ورطو یلتا چه کستا سو دا خیالی چه ده بدا مرکری ازان جدا کی نه نه او یې نیم شړون کې دلته مقامت لبو ما عليك من حساب من شين نشته پتا باندې د دې شاګردانو د دې صحابه کرامو د طرفنا سبوج او هر څه وی وي جزاهم ورزقهم جزاؤهم ورزقهم علی اللہ تدیر جزاؤ بدلہ ورزق پا اللہ دی و جزاؤ کا ورزق کا علی اللہ اوستاؤں پا اللہ دی ساسو در طولو حساب پا اللہ باندھ دی نو پیوب الباندھ سلح بوج راولے نشتے پتا باندھ دی دیر طرف نازم زمواری منشین انا به استاد طرفنا پدی باندې سوز مواری او سبوج فتتردهم کدی دی اوشړل کنا حساب هغه ته مراد تن امت ته فتکونا من الظالمین شیبتو به انصاف دا خو انصاف نه دی ولی غیر اغلی علم لذی غیر اغلی سبق لذی غیر اغلی قران لذی او تاغی محرومکے دا خویو بندہ سر ظلم دیاتے دے ناغنو شلیلی خوا اتا تردام شلیلی نو تور درانگے نو ظلم نکم دین راگے دا خواگی سر مشروع تو کنا خوا چکو دی شلل نو بینصافی باوکے نو چوی نشلل نو بینصافی و نشو کنا خوا صدا د دوانو جانبین نه خبره بیان کړه مخکې هغه ذکر کړل چې غیله ایمان نور اوري پورا دوی چې دی خو یا را دي له دعوت ورکه ها ادا چې کوم راغلی دی او تاسو سره ناشتي عمر غري شوی دی کنه نو دی خیال ساتا دی باندې سبوج ما چوا اسنه چې علم نه محروم شیم او لیکن پرخه پکې وک کنه چې شاګرد دو قسمه دی یو شاګرد رشید دی مخلص دی داغه به خیال ساتي او یو شاګرد شرید دی شاگرد رشید تبا گیٹ کلاوی او شرید تبا نی کلاو آخو فشرد بهم من خلپ آمده او سبق لنه راځي اخو د نقصان پر راځي دل تنور شاګردان ته کې ذهني نقصان پیدا کی او د دنیا خبره او تکیه د موبایل خبره او تکیه او د رشتو خبره او تکیه دغه پرېدا رشید پرېدا ځکه دې کې مخ کې را راغلی دا او را د رحمت ته او شرید نو پرېدا ځکه هغه کې مخ کې شین راغلی دا او شین د شر دی دې کې فرق دی کنه ها دا خیال وزات الوارد هر کله چې ترغیب ذکر کو دعوت یې ذکر کو چې ما یوحا اورسوا څوک بزاسي چې هغه بلانی پوه نو انذر ویراوا اڅوک بزاسي چې هغه بپوي هغه کې وړي اخلاصي هغه کې وړي محبتي نو ولا تترد هغه ځان نه موجودا کاوا و سوال پیدا شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خود ځان نه نجدا کول او ځان سره کینول او بیا شکر ادا کو کشاف وی چې کله دا حکم نازل شو آیات راغی نبی صلی الله علیه وسلم چې الحمدلله الذی لم یمتنی حتى امرني ان اصبر مع قوم من امتي شکر دې الله هغه ذات چې دې لانیم اغسته او فات کړې د دنیا نه او ما ته دې امر وکړ چې ځان صبر کوم د داسې قوم سره چې هغه زما امتيان دي ما ته دې زه کهب کې او تبیا ویلې ښا چې اصبر نفسک مع الذين ابي اغي توي جماعكم المحيا والممات بس يمر کرو تاسو سره زما جوندي او زما مرګي دا خو یو لوی نعمت دی چې الله په ما باندې وکوي ښا بدل ست بیا مشکلات دا پیدا شو چې کله نبی صلی الله علیه وسلم دیرانی ذکرو د قریش سردار یې نه اوښړل چې تاسو د شړل لایق یې ښا ناری او شورل ناری ټوک شور وکړي پدې صحابه کرام پسې پدې جزانو پسې ايو تبه وی تا وګوره تاسو خلق دې صح خلق ملق نه دې اصل نسل نشته پدې مشوي عزیزم ربخت ورشو چې ایمان راوړل دي پیغمبر سره مرګري شو امنګته نه محروم شو ګوروته دا پچمو دی به کولې الله تسلی را ولېګل مؤمنانو ته صحابه کرامو ته چې پروا په مو ساته ها او د امتحان الله وی دنیا پیدا شوی ده نو دا شروع شوی ده خواه تا دوڑی رستو را لے ده هر پیغمبر سر جسوک مرگری شویو نو دی نور و بورت دقا پی غورو نکولو اتاس تاو گورو ایمان تاو گورو جنتیان تاو گورو دا ٹوکی مسخری ده تا تسلی ده او صورت نام کی لنبی عقبه ده چې پاره یو حق پرس باندې راضي چې کله هغه بیان کی ادا خو دې په خلق وسره مرګري شي کنه دا ال دې بل د دې مسلې نه مقامي خلق نه پاسي مقامي خلق محروم شي هغه تدان ډیر غټ ښکاری او دا څه دلری لري نه خلق چې خبريږي आवाज اوري نغی را روان نبی اور پوسی دی ٹوکی کئی ویدا سوک دی چرا آگا ہوئی خدا خوش خلق را آگئی اللہ ویو کذالک فتن بعضم ببعض اللہ ویدا زمان عادت تے و زمان شان دے چمیں امتحان کھڑے دے د بعضی خلقو چې هغه مؤمنان دي او هغه موحدین دي، په بعضی نورو سره چې هغه مشرکین منافقین، دا څنګه امتحان دی؟ یقولو چې خامخا وایي دا باطل پرس، اها اولای من الله علیم من بیننا، اوی تا گورا دیر سپک کوری وی اها اولای دا اوگی تگی ایدا خلق دی چل احسانو کو پدی باندی، امنگا پاتی شو منگا محروم شو، او دیل اللہ زور مرتبی و درجی ورکنی، او دی صحابه کرام شو پورو تا دی پوری بے خاندل تا، او دی علماء کرام شو دا ٹوکی بے کولی. نو اللہ جواب کئی علیس اللہ بی اعلما بی شاکرین، ولی اللہ ندی خبر سو اولی اللہ نپی جنی دا کمال خلق چا مومنان دی موحدین دی، او دا شرع و دا فساد خلق چا مشرکین و مبتدعین دی، ولی اغنی دا خبر دا خواقا ولی دا مرتبی ورکڑی دی، دکا چا اللہ تا دی اخلاص کارا دی کنا چا دی پا دی اجزے کے و پا دی غریبے کے زان دین توزگار کو زان قرآن توزگار کو اڑیر حمت او کو دانا چکن دنیا کار لے چوٹی ورکڑا نا غوصر ام کئی دام کئی دیتا شاکرین وی خوا شاکرین سمانا اے یشکر نعمت اللہ اللہ دے نعمت شکر ادا کئی چی اللہ چرتا مونگا او چرتا قرآن او گرو تا چرتا منگا او چرتا توحید او یعرف قدرها قدر ام پی جنی خواه دا خو دیر لئے نعمت تے دا خو اللہ ارچا تنور کئی دیر خلق سن محروم کن چمخ کیوئی کنا چما دا غیب ذرن باندی پٹے راک کلی مداری په وګونو کې بوج پیدا کړل او دا جدا کار دی، ولنه دې الله خپوه په داویدار باندې نور کله چې پوه دی نو یوفقه للایمان کشافوي توفیق ول ورکی دی ایمان، او چې کوم داسې دی چې هغه کې انکار دی او نفرت دی اگر رسوا کئی کا نخوا داد اللہ شان دفا. بیان دادی شورو دخوا اولی خوات ہوئی چی حقوق دا استاده و دا شاگرده استاد سمین کدا دخوا چی پیو بالبابو جنا چوئے بس تسبق خیا عذیب زدکی بس بیا اور پسیوی چی خلق پر پوری دغا کئی نی پری دی اجزان پوری دا سوی وطا وی ولی دعوت وی خوا روح المانی وی چی الاغنیاو من الکفار دغا مالدار دا کافرانو چیزی کنا یحسدون الفقراء کورا دی دی اجزان و غریبان و فقراء و بلال و سلمان دی سر دغا سی حسد کئی من المومنین دا ولی و سر کئی بی علاکانیم سابقین الى الاسلام چی دی زمون اسلام تا مخی شو مخی مسلمانان شو امونگا رست شو و دی و سر دا کئی اللہ جوابو که چی دی شاکرین دی کنا او جی سوک شکر ادا کی نظب اولا نعمت زیاتو مالین شکرتم لازیدنکم خواہ اس پیغمبر پاک تا تدغی خلقو تدغی صحابو او فقراو حق خی گورو تا چه پیغمبر دا دی دیر قدر کوا دا دی احترام کوا چی دی دینا پیس خفر باندستان خفنشی نو اللہ و توی خواه فیدا جاک اللذین یؤمنون بی آیاتنا کلا چی راشی تاتا و کسان چی ایمان روڑی دمونگ پایاتنو ایمان روڑ اللہ چی محبت دی و سرا شوق دی و سرا تکا قرآن تاغ سوک را دی چی قرآن سرا شوق و محبتی خواه نو یؤمنون بی آیاتنا دا معنا کلا چی راشی تاتا و کسان چی اغی یقین کئی زمان پایاتنو باندی اغی عقیده ساتی پا قرآن باندی فقل سلام علیکم تو توایا یو معنا وایا وتا په جواب کې او په تسلی کې سلام علیکم چې زتا استاد الله د طرف نه سلام رسومه الله ویل دي چې کله دې راشي وی پیغمبره زما طرف نو ته سلام وکا چې الله پتا سبحان سلام وایي قرطبی وی خواه معنی ہو سلمکم اللہ فی دینکم و انفسکم دعا لکا نخواه دس عجیب سلام دخواه سلمکم اللہ فی دینکم و انفسکم اللہ دستاسو دینم پا امن کی استاسو بدنن و نفسن دیم پا امن کی گوڑا داو تزمان طرف نو آیا خواه او دغه دویمه معنا ده چې وای دي السلام علیکم چې په خیر دي ته سلام ترحیب وي چې مېلمه ده بار ناراضي ناغه خو به سلام کوي کنه اتبو تاسو وې چې اهلا وسهلا ومرحبا یا سړیا په لزې تراله دا استاد دی دا استاد مدرسه ده مون خو با کیسی استازی کهو کمون نینو بلی استاز بوی بلی استاز بوی تا استازو من درسه دخوا او دیر پارام او پارا حطر او رسیدن لار که خوزو تکلیف نو که نا چیزه تاو رسیدنو تکلیف نی بیا سهلا و مرحبا اللہ تاسو لدازه نورم پرا خاکی گرو تا داسی سلام با تکی دیتا خوا اگر دیتا سلام و ترحیب وی او اچرات لنکی وی چه السلام علیکم اگر دیتا سلام و تحییه وی اگر اول خواغل پکار دی چراشی نوزی وی چه السلام علیکم نو دا ناس بول جواب ورکی چو علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتو وګوره پیغمبر ته وی چې ګور دې د نمخ کې نشي فسلام باندې ښا ځکه یزي سلامو کې خطبه او طبيعه داسې نشي وی دي چې اهلا وسهلا ومرحبا دا وو د سلام جواب نه دی هغه په طبيعه ته جواب دغه سي ورکه چې وعليكم السلام ورحمت الله وبركاته نو هغه سلام خو فوت شي کنه د مرحبا هغه ښا نو چې دې در باندې مخ کې نشي ښا تو پی مخکی کیگی چه اهلا و سهلا و مرحبا نیو تا سلام دا ترحیب وی بل تا سلام دا تحییه وی دا با قرآن کی راضی او کل سلام دا استیزانی چی اجازت سوک غاری سورت نور کی ویلو اذا دخلتم بيوتا يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. اجازت باخله او اجازت دغه چې السلام علیکم دغه سورت نور کې بل دغه تحیه راوړو سپېڅم آیات کې چې اذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم چې کورن تزین او په خپل اهل باندې سلام وایې تحیه من عند الله مبارکه طیبه تا تمرا فیدی پا کیو خوئی بیا دیتا سلام التحییو ای خوا دا دلتا چی دن دا سلام الترحیب شو خوا اغا سورت نور کی چی بل مونگوی ناغا سلام استیزان شو او درین دے سلام اللہ تو بکی سلام اللہ مشتے خوا نمو دیو تالیبو دیم بس خوص سکدینو تبونیر سلام اللہ بیوتوی ابیا و تالیبانو ور پروٹوکی کولی چه سلام اللہ سلام اللہ علیکم و جسمی ها هنا قلبی لدیکم اگا کم دے اسورۃ النمل کے وراشی او کم شپے تکی قل الحمد لله وسلام على عباد الذين اصطفى ويا چه ذا الله حمد نذی صفات نذی اگر دادی چه اللہ سلام کی پخپل بندیانو على عباد الذين اصطفى ہاں اگر عباد ہی ویلے عبادو کے ٹول رالو انبیاء او غیر انبیاء هم پا نو کتی او بل بنده سره اوه نو داس گناه نده چه لقمان علیه السلام مریم علیه السلام اخیر قولی علا عباده الذین اصطفا کی راضی کنا دغیتا سلام ویلشی سلام الله بل بابا کی راضی السلام دا اعراف والا او چکل جنتیان جنت تروانی او اعراف والا ناستی پا اوچت دے نو یعرفون کلم مسیما غیب جنتیان ام پی جنی او جہنم یان با ام پی جنی پا خپلو نقو نشانو سر نصر اعراف کی ویلو چیان لیس کی ونا دو اصحاب الجنت آواز بو کی جنت یانتا ان سلام علیکم جو سلام منظور کے ان سلام علیکم دا عرف والتا دغل تسکی وی لم یدخلوها وهم یتمعون دی داخل شوینی جنت تخو پتما دی داخلی بے اللہ و دا غز ایزکا کینولیو چې د جهنم نه بچ بل ځای بنونو هغه به کې عراف راوړې ښه هغه ته سلام د عراف والا وای بل دې سلام د جنتیان سورۃ یونس کې راځي لسم آیات کې تعوام فیا سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام لومبه خبرات جنتیانو چې لار شي نو یې بچ سبحان الله ولي ناشنا زید کنه ناشنا زید چې څوک لور شي نو اسی ذخلی نخیجی چې سبحان الله دا لا څنګه زید دی کو نه خورشت انا ګټشت توبه خدای او تحيتهم فيها سلام بلے سلام الملائکہ ملائکم سلام وی کا نبا بندیانو دا سورت یہود کی او کمش پیت او یا آیاتو ابراهيم عليه السلام لرال ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما ایمان پتا باندې سلام وای بلدې سلام د مقاطعی او سلام د متارکت هغه سلام نه هغه دعا نه لکه حضرت ابراهيم عليه السلام چې خپل پلار ته وي سوره مريم کې 47 کې راغلی قال سلام عليك ابراهيم عليه السلام وي چې خپل را رخصت يم ستانه في امان الله لا رخصت شته بل دې سلام په کافر باندې او سوره طه کې راشي چې موسی عليه السلام وای فرعون پتمو چې ګنده و اوس پما باندې سلام واچي کنه دې خو عزت غواړي هغه ته یو سلام علی من اتبع الهدى والسلام علی من اتبع الهدى سلام دار چې حق نه دی دا داغه چې حق دی چې په حق پس رواني او ته موحد وي او کندا خو دعا وکنه اور څوک د دعا لایق نه ښا دغه سلام د الله نوم دی حشر کې راځي الملك القدوس السلام سکبه کې برکت دی ار دی ښا کله سلام په معنا د راحت او د آرام سره راځي اګه سورته انبیاء کې براشي او کم او یا قلنا یا نارو کونی بردا و سلاما علی ابراهیم چې دا ته آرام حاصل شي تکلیف وته نه راځي کله سلام په معنا ته بایکاټ سر راځي هم دا سورہ فرقان کې 63 کې راغلی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا چې جاهلان دې نه پریدي اچېړي دي کنه نو بس وته وایي چې سلام السلام علیکم زمونږ استاد خبرو حق نشته ها هم بیا قرطبی او دې لیکلي دي چې سلام یو څو وختونو کې نه دی جایز سلام کول پلیز که سلام کول خو سنت دی کنه اواز کارونه داسې چې هغه فرض دی لکه خطبه لوستل چې لولي خطبه نو ته بس په سلام نه چي هغه فرض کې مصروف دی یا تلاوت ته قران کوي نو سلام به نه چي یا محدث ته او حدیث لولی روایت کی شیخ الحدیث لگیا دے پدار الحدیث کی پاگا دوران کے اوپی سلام نکے زکا دغم دو وجوب خبری دی زکا دا ٹول شعائر اللہ دی شعائر اللہ ٹول واجب او پر دی دغا سے چه ده علم باز شورو ده مذاکره یو تپوس که بل جواب ورکی یو تپوس که بل جواب ورکی سوال جواب نتو بی سلام نکه ذکاقی ده دین پا بہتر کار که مصروف دی دغس یو سره بانگوی نو سلام با پی نکه اقامت کی نو سلام با پی نکه یا پداسی او عمل که مبتلائی چه اغا ده دعا لایق نئی لکه ناس دې نو هغه دغه کوي پینډه ناس تر څوه غندې سماج ما پرته ده هغه میان که څه اړی را اړی کنه شطرنج وته وي سوته وي هغه باندې وسلام نه کوي ها ځکه دغه داسې یو کار دی چې هغه عبس دی هر عبس حرام دی کنه بل یو سړی دې کم ترې دوزی را لوزی او پینجری و سردی تندری ساتلی پدو سلام نکے یا داسې دی چې لایق د سلام ذکر نه دی چې بربند دی نو دا وی ذکر کړی چې دی لایق د سلام نه دی په دې وختونو کې او سلام نشي کېږي په دې باندې او جدار چې سلام کول سنت دی او جواب بیا واجب دی کنه کلا جناشی تا تا کسان چیمان رو ریدمون پایتونو بانده و قرآن تکی و محبتی ده ده قرآن سرم نتبوتا ویچ سلام علیکم مرحبا دی پتا تو بانده رحمتون دی پتا تو بانده او تسلی بولور که کتب ربکم علا نفس الرحمتا شرف دیر بخت ورنو دازه سچاو خوه دا زه وړي ورو خلکو ته نه دي معلوم نو دا حقیقت کې چې کدا به رب کوم لیکل کړی دي استاسو رب تاسو ته بار په خپل نن باندې د رحمت چې زه به داخل فتا خپل رحمت ورکوما ګورو رښتیا لیکل کړی ځکه چې دا څه خلق راغی مرکزونو تا چیغی جزان دا ترجمی نم نوری دلی جی ترجمه ستوئی کن او داگی دا سوچنو چی تفسیرونو بواخلونو کچال اردو وردن آگی دا اردو تفسیر بواخلونو چاوی دا پختو تفسیر بواخلونو دیوان دی با قرآن دکونو اچرانده کیناستنو تفسیر ته راجترانه وی داغه د سپین قران نه تاسو ترجمه تکړه اوري چې وړه اپیزان ندی او که ته هر ځای کې په هر صورت کې لګی آئے او غلطی دی وکړه نو تعالی به واز درکړي اگر تا لفظی غلطی کری همو او کاغا دی معنوی غلطی کری همو اہل باوات ترکی خوا چیتا لگی آئی چین نبت شرب بکل شدید بیشکا طاقت رفستا دیر سخت دیں نابوی چنا نیول در رفستا دل سره بد شمانا طاقت نه ده نیول دی باتو شو باتو شدا سره دا او تفسیر ته ځه جاته دا ولي كتب ربكم على نفسه الرحمه دا الله شان دي چې الله په دومره رحم وکړي چې سوار له سهل مه نه دي کړی اب قران باندې دا څه پوکم دا رحمت وکنه چې ولې ورکه خان انا کی روح المانی علی نفسی اوجبها علی ذاته المقدسه دا الله په خپل ذات مقدس باندې لازم کړی دي تفضلا و احسانا دا فضل احسان بالذات لا بتوسط شین اصلا اچھا او طویلی ندی پره دې په حق کې چا دعا هم نه وکړي چې الله زمادي اولاد لا زمادي زیلا زمادي دا قران تکي نه اسی پد الله په خپل کور هغه رحمت سره انه شان دا دې من عمل منكم سوءا بجهاله هغه چا چې عمل کړی پتا سو کې د ګناه او دا جہالت تو جنا جہالت سدے دا عین گنے چکڑے دا جہالت تکنے اگر جہالت ندے چکن دے دا دے عمل پا مقصد نپوئی گی چدا گناہ دے کا سواب جو دا سی جاہیلی خان چگانو خبر نہیں چدا کار دکو مانو چدا ثواب دے وکو گناہ دے نہیں خبر داغه توبې ته حاجت نشته ځکه داغه د پاره جهل عذر دی دا خدایغه چا توبې ته حاجت ته چې کوويږي بس انسان دی وښیته نه شیطان پر داغه کې راشي په جهالت دا په ناپوهي سره په غفلت سره معنا دار ثم تاب من بعدی بیا توبه باسی پس داغینا و اصلحان او داس توبه باسی چه دخل عمل اصلاحو کی چه مخی سنگ پا گناهونو کی زور لگو نوز پا نیکو عمال انو غفور رحیم نبی شکا چه اللہ بخشش کون کدی محربان غفورن سمطلب غفورن بإزالة العقاب اصداگانی دا گناونو او تنلری کی ذکر مرم بیا غم پا انسان سرد دی کنا چه اللہ غلطه وقتایا مکردی دیر گنانگار ما اللہ غفورن گنا بدن اللری کما او رحیم دے نجسکین سواب بدر کئی بسبب عیسیٰ للسواب ایو عقب ذکر شوا چه اللہ ایما امتحان کرے در دیر دا غصر حدیور پسی لگیا ای خوا ادا ٹوکی مسخری کئی فاللہ رب العزت ہوئی چه تاسو پروان ساتے تاسو بخفل مسئلہ نفریدے او زب تاسو لدی نعمتنو بدلی در کو مخا اب یہ پیغمبر پاک تا حکم کو چه دی تالیبانو دیر قدر کوا دا دا قرآن تالیبان دیتا بلی عقب ذکر کئی قضا دیتا چه تا مسئلہ کئی کنا دیکی خجوٹی نئی کنا ناغی باوی چه دا سنگا مسئلہ دا خواخو با استاد چه تا جمعی پرد باندی او تاکری رکو دیر دا بردست تاکریر بیوکو او دار چا دستر کو نبی اوخ کیو بایولی او بیا خو بناو چا تا بلی جمیلا تا تبیع کاؤ کن او ایتا تینا کیسا جوڑا کرا سارم درستے ما خامم درستے او ہر وقت سے درستے نجواب را چی ابت بختا تا تدا پتا نشتر چی دی خلقو دته د دې د ګناونه شمارل شي ته د خلکو د ګناونه شمارل شي ته یو د دې د شرک شمارل شي چې شرک دی کې څو قسمه ده قسمه قسم شرک نه دی پکې څو کوازونه کې غیر الله ته نو څو حاضر ناظر کړي نو څو نه پزړ کې یریږي چې کټ پر باندې واړي څو کې کارساز کړي چې مرضونه په حقیقي او سبب په حقیقي او دانه په حقیقي من دانه څو کې دا کړي څو په نظرانې شکرانې وړي ځان دی ولوري دی وی په بلې دا سور شي او د هر کلی جدا جدا شرک دی ها نو چې ته د دې رات کې نه دا په دا خو په کلونو کې هم نه خلاصېږي د مجرم لار او د مجرم دین دا په یو تقریر باندې کیږي نه دا خو چې ټول عمر لګیاي نو چې ته د لوګو خلقو هغه شرک او بدعت او ناروا کارونه هغه به خلقو ته ښکار شي په یو ځای کې چې لګیاي اجه د بل ځای نمبر بیا راځي نو پیتو تا برسی دلی دا با تو دا خطول دنیا پا دی شرک کی غرکا دا دا پا یودل سرکی گی وکذالکا نفصل الآیات اللہ ایدا دمونگا شان دے جسنگم تر دی وقت پوری تفصیل اکو دا آیاتنو نچوٹی کونا نفصل الآیات بیانو با تفصیل بکو دایاتونو توحید دا صد پار بکو دید پارا خلق واوري ليسمعوا ليعلموا دوزا ولتستبين سبيل المجرمين او چه خواز حشي لارد مجرمانو لارد مجرمانو توبا او کل واضح دیخا قرطبی کما فصلنا بی آدی صورتی سمچ بدی صورت انعام کے اللہ ایما تفصیلو کا کنا دلائلنا دسو داغی دلائلو اللہ صحت التوحید والنبوة والقضاء والقدر دا دلائل کنا توحید پاکی ذکر شو نبوة پاکی ذکر شو دغس ایدہ اللہ فیصلی و قضاء و قدر پاکی ذکر کی گی داو توسوئے چی بات اجت نشتا یو دل مسلو کا بیامکاو کر نا نگونا اتم دلیل ذکر شویو آغا آیات کی وَيَمْسَتْكَ اللَّهُ بِذُرْلٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُمْ وَلَّسَمْ آیات کی خواه اب یاد کرشویونا ہم دلیل عقلی سلو اختم کی قل رئیتکم من اتاکم عذاب اللہ بغتتن اوتتکم الساعتون بیا ذکر شیو چیالیس کی قل رئیتون اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم بیا ذکر شیو سنتالیس کی قل رئیتکم من اتاکم عذاب اللہ بغتتن او جہرتن دا دلائل دیکنا نو لس یولس دولس پوری مخی ذکر شو نلاوی نفصلو نربان بیانو ذکر کو بے چیز مجرمانو دین کارا شی تدی دین خودیر لے گودام دے دی گودام کی خودیر سجن دی نا پیوز البانی نکی گی خوا دادوی معاقب آنچی نفصلو الآیاتی نفصل الآية تفصيل بكوخا نغا تفصيل داد قلو آية إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله شمدخو ما نكرشو ماذا شركنا شرك في العبادت بكرارة في الدعاء ذكرشو أغا چاليسكي بيا في العلم ذكرشو قل أقول لكم ندا في العبادت او تعلیم دے پا لفظ دا قل سرا وایا چه دمنا کرشوین دینا چه بندگیو کم داری کسانا چه تاسو اتاوازو نکوی بغیر دالنانا زخو داری بندگی نکوما دیو تاوی چه ولی دے کس نقصان دے تعلیم دے قل لا تبع اهواكم وايا چه دا خواهشات تیو دا خواهشات لنیم راغلی دو قرآن دا راغلی لا تبع اهواكم نبیه و تاویی چه ولی خواهشات خندی سو ننا قد ضللت اذن ومان من المعتدین دو پتا هوا بسیشم گمراه بشم پتا وقتی او داسې به ګمراه شم چې نه به هم بیا د لار موندونکو نه مت اسلام نه به داسې وځم چې بیا به ورته ران شم په دا شرک مې وکړ شرک په عبادت بیا دی او ته وی چې ولې زمونږ دا دین په څه غلط تو تا کلا خواهشات وی کلا تا گمرهی وی کلا تا سوی کلا قلو تا وی انی علا بینات من ربی استاسو دین زکا غلط تیجتاو سرا دلیل نیشتا وما سرشتے کلا دیوی تا سر دلیل نشتا کنا خوایا چیز پا یو دیر واضح دلیلیم تقبل رب اللہ چاگا قرآن دی بن جریر وی علا بینت علا بیان و بصیرت و برحان ما سر دلیل موجود دی زمان دین زکا حق دی خواه وَكَذَّبْتُمْ بِهِ اوغه تاسو دروغ جن کو قرآن خو تاسو نه مانه کنه اوغه تاسو دروغ جن کو زکه تاسو دین غلط شي کنه د الله کتابم دروغ جن کو بیا ته په اخر کې وی چې ها مونږ په غلطه یو ته په حق یې مونږ گمراه یو ته په هدایت کنه نبی امون باندې عذاب راو لکنا پیغمبر ته وی خان صدا جوابوم دې او نبی شرک په تصرف د پیغمبر نه ما عندي ما تستعجلون به ما سره سد نشته ما سره عذاب چې تاسو تلوار کوي پاري زه عذاب نشم راوسته ناریوی جتا سر اختیار نشتان چا سر اختیار ان الحکم الا للہ نشت اختیار دا عذاب او دا ثواب نشت اختیار دا علاقت او دا کامیابی مگر خاص اللہ سر دلتا حکم مانا سدا ثواب او عذاب او علاقت او کامیابی مانا اگر حکم نده پیسلہ داغی اجازت لکھو کرو نشتا اختیارات مگر خاص اللہ لردی رضی بیاوی چه اللہ تاو آیا کنا چه بمونگ باندی عذاب نازل کی جواب راوی چه اگر عذابو نن نازلی یا قص الحق اگر حق بیانی اگر پیسلی کئی خواه تا سنو گو رئی دنیا کے در پیسلی چکی دا سوک کئی دا اللہ کئی کنا دا کار کئی اگر عذاب ننراولی اگر ہوئیلی چنو رحمت دما پا غضب باندے غالب شوئے دیکن خواه یا قص الحق اگر حق بیانی وہو خیر الفاصلین او دا اللہ بہتر دے دا بیان کون کنان او کچری بیا خو هاینو عذاب پکې عمرولی من اسرائیل باندې څومره راغلی وکا خو لیکن داغه عادت دانه دی خو او سنت یې دانه دی چې عذابونو ته ناس دی نه نه هغه حق ته ناس دی حق بیان تاسو حق منه نو عذاب ته ساجت دی ازمن وضاحت بل سو کولې شي وردا خبران دیو نا درنما پا پیغمبر من شغی و توی چپم باند عذاب راولا نیو دلیوی چی ما عندی ما تستا ما سر نشت اختیار نو دی بیا دبارک لخا چی دمانا مطالبه کوئن قل لون عندی ما تستاجلون بیهی وایا بالفرض کچروی زمان سراغ اختیار او عذاب چې تاسو تلوار کوئے پاغی باندی اما سرسوی لقضی الامر بینی و بینکم نکپخواب خبر ختم شوی وخا فیسلب شوی و دکار زمان استاد پمیند کیم ولی ما بارو ستا قتلی نو چې تاسو باندې مطالبه کړو چې عذاب نو جوړ ما به بیاړو کتلینو فعذاب باندې در باندې راوسته وکنه ځکه باندې کې حضور صبر نه وي ابن کثیر وی لا اوقات علیکم ما تستحقون من ذلک ما به واقع کړو په تاسو باندې هغه عذاب چې تاسو یې لایق یې ما سره سړي پیسا لوشیو باوکار زمان استاد پمیند کی کشافو موی لأهلكتكم ما بهلا كليوه عاجلا دير بتلواري داولي غضبا لربي ذكا چما له پدې ډېر غوسه راځي چې خدای په حق کې څوک د شرک خبر وکړي بیا صبر نشم کولی ښه بی پی میهای کیږي نو بیا صبر نشم کولی غضبن لربی والله اعلم بالظالمین الله ډېر خپويږي په حال د ظالمانو بس هغه ته معلومه وي چې عذاب لایق څوک دې څوک ندي پس باغی باندی وضاحت شورو که دا علم مسئلہ رالا دوار راج مکری تصرف دا اللہ دی ان الحکمو اللہ للہ ما سرنشتا ما عندی قل لو ان عندی پیغمبران سرنشتا نفید علم غیب کئی دیر پتاکید و پا مبالغی سرا او دا آیاتو پا صورت انام کی او کمش پیتا چی دی سرا دولت ذرا ملائک راغلی دولت ذرا صرف دیو آیات سرا طول صورت انام سرا او یا ذر راغلی او دولت ذرا صرف دیو آیات سرا راغلی دا آیات شريك ذا اللہ ذا علم وضاحت ذا اللہ ذا علم مسئلہ ذا او دیر پا مبالغی سر اکڑی ذا خبورا چه ذا گرامری پا کسوم را خیال ساتھ لے دی وعندہو مفاتح الغیب خاص اللہ سر خبر مقدم کرے دی خاص اللہ سر کنجانی یا خزانی ذا غیب دی بل چا سره نشتا اچاله یو چابی ومنه دا ور کړی ها دا خو دې ظالمان وی ها ابراخي ور کړی سیارات ور کړی ځوان مانی جاي دی امام راضي وی مفاتيح يمكن منه المفاتيح دام و يمكن ان يكون المراد الخزائن خزاني تمرات کې دي لا يعلم الا هو نپويږي په دغه غیب باندې بغیر د الله نه بل څوک ويعلم ما في البر والبحر ويږي الله پاغه سوچ پوچ کیږي او پاغه چې په دې دریابونو کې کیږي چې دروازه دروازه څومره حادثي کیږي څومره واقعات راځي مخلوق نه خبر الله خبر دي چې څه چلو شو ما في البر والبحر فما تسقط من ورقة نبريوذي وفاندوني إلا يعلمها مگر الله پوئی گداغی پا حال باندی چدا پا کم وقت کی پریوتا چی دس تیس که دس بارا که دس پندرا آوخیم اللہ تمعلوم دے من ورقة خواه کم دے کی پریوتا تر کمی پوری بئی دا هر سنه خبر مین ورقاتن دا جزیات تی کندی تا جزیات تی خواه عورت کی پا منطقیانو چاگیوی دا اللہ علم پا کلیاتو شتا او پا جزیاتو باندو نشتا ولی پی جزیات خو طول محدث تی کنا متغیر و متبدل تی کنا نوکه دا اللہ علم پا دینا گئی او دا دا اللہ معلومات شو نو دا اللہ ذات تلالو اگه کی با تغییر و تدزیر راولی می پریدا و توی خان اونگا سا خبر تا دا منطقی آنو علم دے خان دا علم دے کدا جہل دے چه قرآن وی اغا پا ذره ذره بانده خبر ده خواه مین ورقاتین نی تا ذره ذره نه خبر ده حدیوی پا جدیاتو نپویگی توبه چه تا دا اللہ علم تناقصوی انتا بیاد آمندو دستلکه ولا حبتن انا پریوزی او دانا پا دیز مکوان دی چه زمیداری غرزی فی ظلمات الارض فاغت یارود از مکی ولا رطب ولا یابس اللہوی لند دادا نیو لنشے انیو وچے دے عموم کردے خلا رطب ادین مختلف مصداقات تھی نیو لنشے انی تازشے ونشوی بوٹی شو داتی ولا یابس انیو وچے لکا گٹا شوا خور شوا یابس تھی کنا خوا تغسی ولا رتب او نیو جاندار شے چسا اخلی خوا ولا یابس او نبی جانا ولا رتب نیو فیض من شے چکم دے انسان پا فیض راضی بشوی غور شو اواشوا خورشوا ولا یابس او نبی فیضی شے ہر سو چیزی اللہ فی کتاب مبین مگر دار سود اللہ پا علم کی موجود دی مبین کتاب مبین علم اللہ نشابوری وی اللہ علم تنمراد مسئلہ ذکر کرنا اس بات تا علم اللہ لوکم اور دیر پا حسر سرا خدا آغا سیدنو چا دے انسان دا بدن نبار دی وچاو لمداو پاناو حباو دا ٹوٹ گنا اس اللہ انسان تا ہوئی چا تم ار وقت کے ورد ما پا علم کی خوا تا دما دا علم نبار نہیں کشپیو کرو دی دلیل عقلی دغه مکه دیار لسمو وینده ودا سوار لسمو هو الذي الله ذات يتوفاكم بالليل چې اخلي تاسو لنا د شپې مر خنشتا توفا اغستل اغستل معنا دا دی چې تاسو خپل اختیار نه تاسو ټول شپه د الله په اختیار کې بدن او روح مو هغه ساتینو نن خو نه خبره بلیل دغه شپه چې ټوله شپه ودوي او بیا سار پاسې دي ته چا په قبضه کې وي نن خبرې ویعلم ما جرحتم بالنهار بیا پوئیږي الله په کارونو چې کوي تاسو دروازې نو ګور کار کولو ته نور الفاظ استعماليږي ما فعلتم ما کسبتم درد نو جرحتم یه ولیوی جرح خو زخم تاوی دیده دیده پار دا لفظ ورکو چلاوی دا مخلوق توبه توبه دروز کار سده خو بچاو چک لگی نو ددن اغو خیر نکی خوا ما جرحتم بچاو چک لگی بچاو انده بچار را کاغی سوک ما زخمی کئی یا بولا پا بدن باندی یا پا ذل باندی دا دکار طول ارواز خوا ما جرحتم بن نهار دا خیر کار خوبا کنیشتا دا فیده کار خوبا کنیشتا ار انسان دیزان سر ما خام سو چکی کنا چی سمرا خلق می زخمی که سمرا خلق می علال که ما جرحت اپا دی فخر کئی خوا ثم يبعثكم فيه نبي الله رب العزت تاسو پاسي او يخم کی يخم کی پدنګر ورځ کی بن نهار تا يبعثكم يا زمير دغه ليل تراجي دي اور پسې ورځ را روانه کنه نوفات راضی زشپی او بعث راضی بیا دروازی فیه دیتا و زمین راضی دیو جنات چه مومینی و مسلمانی و موحیدی ناگا چه سملی نوم دعا اوی چلاهم بسمک اموت و احیا نبی علیہ السلام باوی کنخا دابی اموی ابیا به وی چې بسمک ربی و ذات جنبی وبک ارفعه الله تا په نوم می ډډو لګولا او بیا به تا په نوم اوچتو ما چې پاسی نو بیا غبد دعا وی چې الحمدلله الذي احيانا بعدما اماتنا ویل النشور ثم يبعثكم فيه دا کار به تر کمی پوری کیږي چې د شپې به وځي کیږي او د ورځې به ویخیږي ادا کار برواني ليقضى جل مسمى عاقبت بداش لم د عاقبت ته عاقبت بداهي چې اورد براشي چې وس کار به ختم شي ها او ځکه او خیزل به ختم شي چې پوره کړی شي ته هغه نیټه مقرر شوی چې هغه موت څخه خو اجل مسمن یې علم نشته چاته هر کله د هر یو بندا جدا جدا ثم الی مرجعکم ګور الله رب العزت چې نیټه پوره شي او بنده مړ شي نو د کم په لذي الله یې کم په لذي ما دا راضی کنا بل دیشتے کندے با نکا کر دی سم ایلے ہی مر جاو کم بیا دے اللہ تستات و رات للی نوچے اللہ سر لڑ شن سبا کئی سم ینبیوکم بما کنتم تعملون دقا با کئی کنا چتا تبا دا دنیا ریکارڈ پیش کی تا تبا دنیا ریکارڈ پیش کی خواہ دا ډیره ګران خبره ده مرګ نه ده ګران دا رستو خبرې ګران دي چې ثم ينبئكم بما كنتم تعملون الله سره لیکلې دي کنه ملائکوم لیکلې دي الله سره مریکارد پروت دي نو ته به مخامخ کی چې یا بابا دا ست عمل نامه ده څوک ورځي کی څه دي چې تا آیات پکې صحیح کته آیات پکشته نا آیات پک کوم ده هغه آیاتونه له نو پیدا شوی او قران له نو پیدا شوی دا کنه دنیا د مسلو تپوس کاه جنبیکم مما کنتم تعملون یره چې د وسړي په احمد نامه کې چت آیات نې کنا او چرته آیات خیر دی اسې داسې یو دعا دعا چې نبی علیہ السلام نا حضرت عائشہ تپوس کړو د یو سړی هغه ډیر مشهور سړی او ډیر سخی سړی و کنه ما سړی کارن لې خو د خلقو لپاره خې کنه نو ته وی چې هغه له خپل سخاوت سفیده ورکی نبی علیہ السلام وی سبول ورکی انو لم یقل فی عمره د په عمر کې دا سنو ویلی چې رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین دا ابراهیم علیہ السلام ویلی دا غا ضرورتو دا غا سخطائیو دا خودل پکارو ابن جدعان دا ابن جدعان لپکارو چی ویلے ویچی ربی غفر لی خطیئتی یوم الدین نبی علیہ السلامی دو پا عمر کی چردان دی ویلی نو سبو لپکار را شکا عمل نامہ کی وسنی ورے خوا تدی خلق پا عمل نامو کی خوا چی دا تو گورو چی سو کتیاو کالو سا نوی کال مری خوبا توبا ادھا سنا نی خبر خوا بس اسی پکی چنور سکار نینو بیا پکی جماعت ترازی او غم دا خیر دا پارا نرازی بلی چه وکار پا اخلاص نی کنا پا عادت باندی ناگی تا خو عبادت نیشی ویلی یو عادت تی یو عبادت تی خوا دا جدا جدا دی خوا او سلیز چاوی ایرت ماند که چه ادره گنو کلا پا گیره کلاسوی او کلا تنه تنه ادا سکن اگو ایرت دا زمان دت نو ناغه دا خو عبادت نشو بیا عادت خو عبادت نی نو دی خلقو عبادت سی عادت حلکو یا کرسی پا لکا لیکن حضورن بوتا حلکو لوٹا را ڈکا کخا چاردام کونو بس گوری را گوری با چکل سشید پا نظر کی خن را دی کنا نو بس لگیا وی خلقو تا با لگیا ای خلقو تا خا چیر دی جماعت کے صفائی نشتن سڑے پاکی سرکڑی جامی واجی اجی جماعت تراشی نو بس شرمو نو شرمو جماعت کے وی صفائی نشتن کہ لکا کوا کنا دستا جماعت ندے نو کوا کنا صفائی کتی نشی کولی نو زیتا دیو آیا کزی باندی دی زور نرسی نو پین تاو آیا پین دشتے او تاو آیا کنا چی دا جماعت پاک کا ہم دا خستازی مواری دا کنا جماعت کے خو نوکران نئی عجیب خلق دخوا وَيُنَبِّئُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ مِمَا كُنْ لِخَلْقُ وَرِي دا مرک سر دا طول خبر لازم دی زکر پیغمبر ویلی جدوک مرشن پاگا قیامت شخوا والدلیل عقلی وهو القاهر فوق عباده اگر اللہ زور ورده دا پاسا دخپلو بندیانو یو قسم ذکر کو چی پخپلتی نروح عقلی دشپی و بیاو تواپس کی دروازی پخپلا اروح بل چالنور کی ورخا اوز دین ذکر کئی چی ملائک مقرر کلی پا دباندی اروح کی ورس رئی دا اللہ خپل حفاظت خی چې دا سمر حفاظت کوم پا خپلیم کوم پا ملائکم کوم زمان دیر منظم کار دی گوری دا سو منظم کار دی چا نشتا قاهر یوی فوق عبادی اداد متشابهاتو ندخا امتشابهات اغیطوی چه بس ایمان با پیراوڑی انور بابا کی باس نکے چسنگا دے پاسا دے فوق عباد ویرسلو علیکم حفظوان رالیگی پتاسبان دی داس ملائک چنکہ بان دی پوری اوخو کرام الکاتبین دی اگر جدا دی اگیخو عمل ناملی کیو ارسلی دا حفظو دی دا دے انسان دے حفاظت تپار مقرر دی کبیخ دے نمور سر گردی را گردی ور سری چتا ټاکاراو نه وي چرته په دیوال ور نشي د بنده څه پته لګي ها په دې په دینه پويږي ها دغه سي کو د شینو مغي وتناستي او زده د بدن ساتي ذکر ډیر قسمه قسم خطرات تي کنه پوزي ته سلا نور شي خلي ته سلا نور شي وګونه دي سترګي دي حفظه دا سورې رات کې ومدا سره شي ښا او امام رازی هم دا وایي اتفقوا علی ان المقصود من حضور هؤلاء الحفظه چې دي کې صفه ده دا چې دا ملائک باندې سره وروخ کې دي حفظ الاعمال وضبطه ايضا اغتنا کرام الكاتبين غسر ادان خدا حفاظت بتر کمی پوری کئی تر کمی پوری وے کئی حتی ترغی پوری چی بدلی راشی ترغی پوری ازا جا حدکم الموتو چی راشی او تن تاست مرگ او دنیا جونی ختم شی بل جونی شروع کی گی نو کاتا بدل شیخا کاتی بدلی گی کنا ولی توفته رسولنا بیا بل قسم ملیک راشی او دیتوی چی زیتا سو تارو ڈیوٹی پورا شوخا زیتا سو دفتر تا و زمونگا ڈیوٹی شروع شوخ تار چا جدا جدا ڈیوٹی کنا معنا دا اے عمل الحفظت للموت بس دا اغی ملائکو چه حفظت دی دا اغی ڈیوٹی تر مرگ پوری دا او چسو پوری دی جو اندهی کنا او کده چه بیا ملک الموت را شی او وقت ندی رخصت شی ابیا دا اغی کار شروع شی چرا شی او تنتا و تمرگ نو فات کئی او اخلی دلنا رسولنا ګوره جمع راوړی ده ملائک زمان پتا ولګی دا چې واځي ملک الموت نه دی هغه خمشر دی امیر دی انور ور سره ډیر شي د ښکارې دی ښا نو کله دې حکم کې نور تا شروع تی نو اخلې کله په خپل راشي هغه د بنده بنده فرق دی ښا دا فرق د بنده دی اصل کې چې بعضی بنده داسې چې ډېر عزتمن دي نو ملک الموت په خپل راشي چې لري شي تا دا خو زما مرګ لري هیو ته نه پریږي کله وی داسې می چې او بنده دومره د الله سره نږدې مرتبو کې چې الله ته په خپل روح اخلي ملک الموت توی تبا نران ازده کی خطا ویسا ایواز شهده ندی انبیاء عام خلقو کم داس اشتخا دا قرآن نپتا لگی و هم لا یفرطون او دا ملک پدیخ پل دیوٹے کی کوتاہی نکی نقصان نکی بس چی اللہ و تصویلی نوقص کی نپی نا وقتا کی گی چیز ٹیم نرست راشن انا نور پا دے کارنو کے ددین سفرق و تغییر تبدیل رازی بیا جکلتی ندی روح واخلی ملائک ثم ردو الاللہ مولاهم الحق یو مانا بیا واپس کلیشی دا بندیان یعنی روحو نددی دا اللہ فیصلیتا دا اللہ عدلتا اگا چی مالک دزید پرشتیان مولاهم الحق بیاد اللہ خوخد آگا اخپلی فیصلی تا تد اگا دے وسرت حساب کتاب کئی او کرستو کئی اگا ٹول اللہ تا علم دے ردو یو دامان تا چی ردو کی ضمیر راجیشی تی انسانان تا چی دمرگ نپس دی کم پل دی نوی الاللہی تا اللہ فیصلی تا تا اللہ حکم تا چی اگر کم پل آمر کری نو خوا دے مانا دا چی ردو کی ملائکی آدی دیخ پل کارو کن روح یواغستو نو بس ردو الاللہی لارشی چی اللہ تا حکم کریو اگر طرف تا لارشی مولاهم الحق مطلب یې دا چې دا ټول د الله د حکم تابعدار دي پالتي او ختای چنکی کنه امام رازی وی چې الا الله سمعنا یجب ان یکون ذلک الرد سلامه کې رد دی سمعنا مفسرا بکونی منقاد الحکم منقادا لحکم الله چه دا ټول دا اللہ دا حکم تابدار دی چه اگو تصویلی نوکا کئی خوا متویعن لقضاء اللہ بس دا اللہ دا فیصلی پہ انتظار دی مولاهم الحق پر دل تمراد دا مولا سدے مالک مالک خوا کل مولا پا مانا دا دوس سر رازی اگر دا مومنان پا حق کی چراشی خوا اگر از او چې د کافرانو باسي نمراد به تنه معنا د مالک غوستې شي ښا دوسیه هونه د مالک یا خدای کنا د دې دلایل او سمره بیانې الا لو الحكم اي خلق او خبر شي چې الله لره اختیار دی بل چاله نه کبه ژوند کې دی کبه مرګ کې دی کبه دنیا کې دی کبه آخرت کې دی نو له الحكم حصر کړل دی تقدیم یو کنا د ظرف خاص الله لري اختیار د بلکې اختیار نشته ګوره او اسرع الحاسبین او دا اللہ حساب کتاب ډیر زر دے اگه که وقت نلگی اگه که تاریخونا نین ڈیٹے پک نئی انفن کی حسابو کی املے کتوی زہن اگه او سے اخپل زیزہ تیورا سویخا سوک لائق دا جنتی نو بدا ملیک خوش آلی گیا ہوتی پاگی روح باندی یو بل سر لاس لگئی چی ما لے راکا ما لے راکا اسوک لائق دا جہنمی ناری اوتی نمخڑی اری اوتی نمخڑی قرطبیوی لہو الحکم وحدہو یوم القیامتی این قضاء والفصل دا یور سلسلہ بیان شوا بیان دا آغا ذینہ چی پیغمبر تیویلو چو یاروا خو یاروا خلقا او چکم مرگری شوی دی دا غی قدر کوا دا غی لحاظ کوا او غی شرما دخل زان بلکہ غی تا پسلام کی مخ کی شپا غی باندخا کتب علا ربکم علا نفس امر رحمت دا مضمون یہ ذکر کو او دا غصی عقبی دو ذکر فی دو کذالکا کذالکا دے دے کی بیا دلائل پیش کی او ترغیب ذکر کی توحید تا سکمک کی بحث ذکر شو چواز خلق داس دے شغی بالکل دا دی مسئلی ننی خبر منگوے کنا فعمل نامے بالکل خالی کنا دا خلق قدیر دا افسوس خلق دے خطرناک انجام دے تعلیم دا توحید دے وایا من ینجیکم سوک دے چی بچاو در کئی تاسو لرا نجات در کئی من ظلمات البر والبحر دا دی مشکلات و دا وچی و دلم دینا ظلمات نمرات سخته شدائد سمرب هر وقت کی واقعہ کی گا نا او اللہ بچکی خلق بچکی ہے چی خوخی گا نا دین تپو سکا چی دا سوک تاسو بچکی سوک دل نجات در کئی دا تیارو دا سخت و دا وچی و دلم دینا تدعونہو زکر جتاس و تاواز کوئے او سوال کوئے تضرعان و خفیان دیر پاجز ایسرا و پرورو گورا مشرکین دی او دعا طریقہ و لورزی گوارے خواہ دعا طریقہ دگا دکن چه تضرعان و خفیان پاجز ایسرا و پرورو نکدا سوال ارسو قید اللہ نا نقبلیئے په یو طریقه باندې خوږی کنه ها او په دعا کې دا څه وایي دا مشرکان دي ها لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين کچر الله خلاص کړو یونس کې بیا راځي ان جه ثنا هغه تاسو سره خطاب کوي چې الله کتا خلاص کړو او دلته غایب دي وی کالا اخلاص کرمون من آده دی مصیبتنا او دی حادثینا لنکوننا من الشاکرین نمون وعدکو اخپل رب سرا چه خامخا ضرور بی ضرور من با تابداریو من با دا اللہ دا توحید اقرار کو شاکرین دیتوی کن من با چر اللہ سر شرکنکو خواه نگر دا پا دی دعا کی سمر شرطو نشو یو تضرعان دیم خفیتن او درین لنکونن من الشاکرین دری شرطو نی ذکر نو اللہ بچ کی کا نخا او خلاصی ہے کی دکا اللہ دا غی خلی تا گوری چپا خلی باندی غڑی رکھے خبر اکڑی خوا قل اللہ ینجیکم منها دی غگ نکی خواه تا بیا آغا سوالو من ینجیکم غگ نکی نو چه نکی نو تو آیا چه اللہ دے کنا دانا دے پیجندلے وایا الله دې چې خلاصي تاسو لره د دې موجوده حادثینهم منها دې موجوده ومن كل كرب او د هر مصیبتنا بل سو کوم نشي خلاصولې چې نیټه هم نه پورا نو الله هم بچکی من كل کرب د هر مصیبتنا ثم انتم تشركون استاذ عادت نه بدلیږي ښا او کنه د مشرک عادت نه بدلیږي د حق خپل کار کوي ښا بیا هم تاسو شرک کوي د الله سره هر مشرک عادت ته نه او د هر مصیبت نه د هر مصیبت نه وس ورپسې زجر ذکر کوي چې الله وی بیا باندې راځي وس می بچ کړي د حادثینا د ډیر لوی خطرناک مقام نه کنه اته بیا شرک کې بدبختا اوازونه کوي غیر الله ته اج څوک دنه تاسو کې چلے کا څنګه چلو شم خبر شو چې په دې باندې د مرګ واخ راغلی او کنه بالکل وی رښتیا خبره ده وبسو یې زغه خبره یې چا دوا وا از چا نظر باور باندې نو او کنه دنیا کې هوښته ده کنه ها توبه توبه اگر د الله نوم ناخلی ګوره چې الله رحم وکړ الله فضل وکړ موږ د الله ډیر شکر گزار یو شکر کوا کنا نه شکر نه کوي تشریکون نور پسې عذاب ذکر کو چورګا ته خو شرک کوي خو عذاب ته ځان سم کخا سمرا عذابونه دي شماره قل او ایت او القادر دغه الله قادر دی په دې باندې علی بعث علیکم چرولیږي په تاسو باندې عذاب من فوقکم عذاب د بری غاړي اسمانونو نه بشمار عذابونه دي کنه او من تحت ارجلکم یالان دی لخ پوستا سنا د ځمکه ټوله د عذابونو نه ډکه غره او یلبسکم شیعن ایا تاسو یو بل سره ګډوډ کی دشمنانو کی او ډلې او پارټي در کی جوړی شي او ا دښمنه تینا جوړی شي او پروګرامونه جوړ شي زنده‌باد مرده‌باد ویلبسکم ویذیق بعضکم بأس بعض او سکی الله بعض تاسو ته عذاب تبعض دلاسن د درې قسمه یا ذکر دغه حدیث کې راغلی نو ویلی سلام وي چې ما درې دعاګانې وکړې نو دوا قبول شوې ایو نه ما ویلی چې اللهم چې الله زما امت او ساتي د عذاب د اسمان چې زبر نه په عذاب نه نو قبول شو چې نه برازي یا مې چې الله زما امت او ساتي د زمکي د عذابونو نه نوی وي چې بس قبول شو بیا مې چې الله ما لا تجعل بينهم یا الله دې په مینځ کې او بل سره داسې دښمنۍ مې پیدا کړي چې دې او بل د لاس نه په عذاب کې راګیر شي نوی فمنعني وی جنا دا به یې اما وی چې زچینو خیر دی و هاذا اهون دا صدوره ګرانه نه ده دا نور ډیره ګرانه وی ښه چې هغه په چار اغلی دي نو هغه تر اوسه پورې نشته ده ښه اما وی چې هاذا اهون ښه دا عذابونه ذکر کړو چې الله وی ګورځما قدرت شته دی ټیک ده هغه ځان له خبره چې زه نازلوم یا نه نازلوم خو تا ته وایم چې زما په تا باندې قدرت شته دی زما په قبضه کې زما د قبضې نه بار نه ښه ویذیق بعضکم بأس بعض ګوره د فوق او د تحت خو یو کاره معنا ده چې د آسماني عذابونه او د ځمکې د عذابونه لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہما ہوئی کہ من فوقکم من الامرائی مشران، بادشاہان، وزیران دعوہ در باندی ظالمان مقرر کما چگی بوا ہے السلاطین الظلمہ معلم التنزیل کیوئی کشاف کیوئی امن تحت ارجلکم من العبید والسفلتی لان دی دا مزدورکار خلق سفلہ دی بدر پس روچت کمان چیز آزمو کی تی واخلے دا آزمو کی تی کسانیان براشی من تحت ارجلکم انظر اللہی دلیل دیواؤ رہی دو خسوچ و فکر ورتاو کا گوارے خواہ اگورا پا نظر دا عبرت سران اگورا پا دی دلیل کی فکر و سوچکان کیف نصرف الآیات چسرنگی منگ رنگ پا رنگ بیانو دلیلنا دخپل قدرت تعلم یفقہون در زید پارا چھ ددی پا دی قرآن کی مہارت پیدا شی فقہ و یفقہون وی خواہ افقه ویلی شی اغا علم تا چی پا باریکاتو باندی نا پا قرآن که دیکی آنا خواه اغا دا باریکاتو علم اغا بصیرت و مہارت اغا پا قرآن که پیدا کی خواه تا دلیل ذکر شو تخویفو دنیاوی چی عذاب بگور رازی چی اللہ ادری قسم عذاب دے زما پا دے قدرت شتا اسی سبب بل ذکر کیا او سبب کو ذکر شو چی سمان تم تشریکون نویوی چی دی و جنب عذاب رازی نو اس بل سبب ذکر کی چاگا اعراض دا پیغمبرنا دا ام سبب دا عذاب دا او اعراض دا قرآن وکذب بی قوم کا دروغ جن کو دی قرآن لراستا دی قوم قریشو وهو الحق دا خو حق کتاب دی دا خو دیر بدو کلو خوا دا حق تکذیب سوک نکی بلکہ دا حق تابداری لازمی کنا دا خو حق قرآن دی او کدی داوی چاو مونگے نمانو کاروائیو او کتو سکول شنوکا ویزو قل لستو علیکم بی وکیل زنیم پتا سبان دیدی موار تو دا معنی دا خواغ جواب شو چی زنشم کولی زماسا دور دے لا عملی کولی نفسی زمازان کی اختیار نشتنو عظیم بل شبہوا دے دے کے اگر دا معنی چی دیو تبیلیو چی تسل راغلے پدیل راغلے چی مونگ با دا عذابون نبچ کے امون با پر رحمتونو کی ورنہ نباسی تاس نور سمت لگ و تو آیا نیم دا پتاس باندی دیموار ما سراستاسو دا نجات اختیار نشتا علیکم لی نجاتکم خوا او جازیکم تاسو لذلتا بدلی درکم خوا دی دیموار نیم دی دیموار خوا اللہ دے حسن بسریم ویو چه او آخذکم بل ایمان چه بزور در باند ایمان راولم لستو علیکم بی وکیل دا زمواری دا اللہ دا خواهم دیوی چه تنش راولینو مونگ تای وخو خوایا کن خواه چه اللہ بیراولینو کل بیراولی لکل نبای مستقرن و آیاد هر خبر دې په اړه وخت مقرر دی چې الله یو خبره کړي نو دا غي وخت مقرر کړي همخ کې ناراضي لکل خبر يخبره الله تعالی وقتا او مکانا يحصل فيه من غير خلف وتاخير اي کې خلاف نكي دا هر خبر دې په اړه د الله د هر حکم دې په اړه یا وخ مقرر دی وصوف تعلمون و دری بنی خواه دیر زرده دازو پوشی پخپل عاقبت بانده د اسباب ذکر کول اسباب دا عذابونو چې شرک مکوي غره عذاب براشي تکذیب مکوي غره عذاب براشي اوس ورپسې مؤمنانو ته ترغیب ورکوي وردامق کې چې کوم مسله ذکر شو کنه هغه تموالات تموحدین وي پیغمبر ته وی کنه چې مشاله مشاله دا کسان مشاله تا باندې سبوج نشته ده او د دې او ستام په دې باندې به سبوج نه ابي وی چې کله راشي نو قدر کوا سلام پہ کوا دې سره محبت ساته ها وس داغه په الټه خبر رااله چې ډیر خلق دې چې داغه نزان ساته هغه سره مکی نه هغه سره دوستی او محبت او مرګرتیا او غم خادمه کوا موالات خلق نه دې کوي دا د مرګرتیا خلق نه دې کوي دا مو پیژنه ها ها فیذرایت الذین یخذون فی آیاتنا کله چې اوینه تاغه کسان چې لګیا دي او شغل کوي پر رد آیاتونو زمون کې فی آیاتنا سم ګور آیاتونو وی او رد یې کوي آیاتونو وی او تحریف یې کوي یا ور پورې استهزاء کوي چې وی ویني په خپل نظر اته یو د معنا دادا په خپل ویني ښا یا چا خبر کړی چې دا دې کې پروګرام دی ملمان راغلی دی ابیانون شورو دی او بس طول شرکیات بیانی نو طول شرکیات بیانی او یا کرامت یا دا سکچی دا قبرون نیراویستو کرامت خو بخوا پا قبرونو کیو کنا او سی دا سکچی باری تیراویستو او دا څنګه پروګرام دا یو کندلون خلکې مونږ ته لیو بیان لا نو بیان وکړه نری کی مشر سړیو نیکمل دی چې ابنو مېو زمونې خو موحدینو نو چې بیا ممکنه ستو چې هم سکنو هغه ماته وي وی تا خو د شرک رد وکړو وی اگر د یو ملا راغلی و دا کرامت یې د قبرونو نه بار راویستو وی هغه خو دا خلق داسې ګمراه ا ډاګې ملا وکړه هو قبرونو نه بار راستو نو بعضې خلق داسې که نه ښه نلاوی چې داسې خلقوی نی کنا نو ڈاڑی تا تیزا کی ننی و سرا دا دی پروگرام کی شمولیتو نو کی خوا فا آر زانم مخوانا و ددین حتی یقوضو فی حدیث غیر سوال پیدا شو چې ولی دیتا خطل دیل خطل بکار دی دا دعوت بمون چالا ورکو موحدین ولا نه دغې خواجت نشته دا دعوت قومونو مشرکین او مبتدعين ولا ورکو دغې ضرورت ته اذل ته قران وی چې فارض عنهم نه وسره حتا ذکر کړی دی چې کله دی په دغې خبرو کې مصروفی کنا نبی امزا ته کتب ګناګار شي چې وسره لګیا دی او آیاتونه دې لپاره وی چې شرک ته ثابت کی کنا چو وکانا ابوهما صالحا بس لگی آئی خواب بولی قرآن ولی چپلار یا دیر نیک سڑے تیر شوی ہو نو داغ دا برکتا اللہ داغ زامن اسا تل وغیل پیغمبران راوستا و خزانے والا بچ کلا ویدی کرامت نمانی داوی داغی بزرگ کرامتو کنا وکان ابوهما صالحا ابي اجد کتاب کتلین وی چې ګوردا د دې د خپلار په ومه پیړې کې تیر شوه او او د ومه پیړنه اولاد ته وګوره در برکت داغه د وجن را ورسېده د دې شرکیات بیان نه لای چې څوک دغه بلاغرینو مزه سره چې بیا پروګرام ختم شي او بیا یو بل سره کینی کنه انور د خره د غوي خبرې کین بیا سره لور شخه بیا سره په دغه مسله کې وای چې تاسو داسې وای کنه د دې آیات سم مطلب او دا چالي کلی دي دعوت بول بیا ورکه کنه ترې پوری چې دی لګیا شي په نور خبرو کې فی حدیث غیره په نور خبرو کې اخو دې تقریرونو په منبر او په سټیټ باندې کول کنه دا معنی وګورم په زرینو یې او بکر جساس انور چې هاذا یدل على ان علينا ترك مجالسه الملحدين آیات دلیل په دې باندې چې په موږ لازم دي چې د ملحدینو د مجرمینو د مجلس نه بزان ساتو وسائر الكفار دا کله عند ازارهم الكفر والشرك دا کله چیغی لگیای او شعله بیان لگیای ها او دا خلق وتا خاموش ناستی اټول له کفر او شرک خبرې کوي ها فما لا يجوز على الله هغه خبرې چې هغه الله باندې یې ازی لګي نو وخت سره مده اجي په نور خبرو کې مشغوله شي نو بیا لاړ شه دعوت ولا ورکا چیر تاسو خپل دعوت خلاص کو و زما دې توقع کړي او آیات و توعه د سوره عنکبوت چې ان الذين مثل الذين نتخذوا من دنيا اولياء كمثل العنكبوت يا سوره حج ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له چې قران خداوي چې دې هیڅ نشي کولای تاسو دا غي دومره کرامتونه بیان کړ چې بس دا دعوت ورکه کنه ها ها وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ او کچر داس وخراشی زیده نکی اوستان شیطان خبر یه رکیم اتلالش و سرکینی او دا دیری چی گور اللہ خود ما نکلی ما صورت انعام کیم او دا غصی مخی صورت علی عمران کیم چی مکینه و سرک مکینه و سرک شیطان سری تنور خبر و سوسی رواچی نو دا ذهن نه اوزی بالکل کنا فلا تقعد بعد الذکر نو بیا مکینا پس دا یاداشنا چکلا تا دا نه یادشوا چی اعرض لا تقعد چی دا تا یاد شنو فورا پاسخا مکینا بیا پس دا یاداشنا تا دی قوم ظالمانو سرام تا دی نوزان ساتیخا څوک دا معنا کې عبادت ذکران چې بیان دی وکړو را پاسات نه دی او په هغه ځای کې نه پاتې کیږي ادا د شیوخ اصول ښا چې کوم ځای ته بیان لاړو او تقریر به ختم شو را کوز به شو د منبر نه حضرت شیخ باغی ته وی چې اجازه ته زما ډیر ضروری کار دی ما تا وخت نشته هغه به وی چې والتاس کما او لا هغه ته بیا چا سویل خو نه شو ونی داګه ناس ته بیا ډیره د مصیبتې ښا چې کین نیو بر راضی تپوس وکي بل بر راضی تپوس وکي نو دې کې کله جګړه هم جوړ شي نو دا ناس ته ډیره بی فائدې ده ښا ولا تقعد بعد الذكرى چې کلم واحد تقریر وکړ په یو ځای کې بس بیا ووی چې مال اجازه ترکه ما تنور وخت نشته ده ها مع القوم الظالمين اوس کله چې دا خبره ډیره ضروری ذکر شو کنه ډیره چیر دا خلق با پو کول غواری دیتا بیان کول غواری نمومنانو بانده بوج راگه چیر اس مونگ اخپل زان خسام کرده او توحید امتلا کرده او خدید شرک نسات لیو و قیامت کی وزا مونگ ند دیتا پوس کی گی تا خودی را گرانا چیزا مونگ اخپل موحدین شو وزمونگ اخپل اخپلوانو یا داس نور پرزی گاوانڈیانو یا داس مشرانو یا کشرانو چی دی پا شرک کی دو دنیا نلوڑ شکا نا نا قیامت کی با اللہ زمونگ نتا پوس کئی اللہ وینا ولی چی ویوی چی فا آرز آنهم نا دا آرز خدا مطلب شو چی مو سر روڑے خورا مو سر چیسکا و مو سر نستکا و نہ دا مطلب نہ دے وما علی الذین یتقون رشتہ دے اس دیماری پاکستانو چې بخپل ځان ساتي د شرک نه من حساب من شین سنشت په دی باندې حساب کتاب د دې خلقو زنه د دین ته پوس نکیږي دا غینه و ته پوس کی ها په دی یو دی موارشتہ ولکن ذکر لعلهم یتقون بیان بکی کنه خاموشی باندې کوي ورخه خپه خواګه پستا کې بوته وي خچ کی نه ځه کنه او سو ضروری کار لراغلی کنه چیرې ماما سره می کارو ماما څه شو هغه یو ته کنه چا اوسکا ماما براشي ها ها نو چې چیس کینو خامخا وخت به پکی کنه نو دې به خبره شروع کی چې خپه کیږه ما رومبه خبر خدا کو چې الله دې موږ د شرک نه وساتي مګي به یو بل تسترګوي ښا چې ګورم شروع یو کړه کنه ښا زده بل کار نشته وي ښا هغه بار څه چی وي وي تب خپل غاړه نه خلاصې او دا چیرې کوم د شرک نه خلاص شو کنه بس خپل کار ډیر آسان دی او فاللہ دے ہوں دے شرک نو ساتھی ادا خلق دے پدی بابا گانو پدی اولیاء باندی پرات دی منزو دا سنشت دے نور سنشت دے ابا دی دیو دیا رتن دیو ڈیوی دیو جن دی دا بوئے کنا کر اگی وخان دی خوا وی خان دے مدا خود سم مسئلہ دا نو دا آیت عزیز پار ذکر کخا چھ مومنانو باندی گرانا شوا نویوی چه حل علینا ان نقعد معهم فی غیر تلک الحالت فچر دقا وقت نی چه دادی پا شرکیاتو که لگی آدی که نا او بیا و سرمونگا کینونو بیا با انگو نانگاریو نفقالوی چه نا ما علی اللذین فی بشرط دعوت والبیان بیان بکے دعوت بورکے خاموشی بنکے ولی فإن المباحثة في الدين يورث العبرة الدين خبر چې کای کای نو اخر باغی ته عبرت واخلی او ولی باغی کې بدا سے خبر راشی چری ټول به ناشنا دا خبر ناشنا وګنی ښا چوغور دیوا دا ستاوی زنا کولو توبه خدای ته چې تعویذ به جوړ کوم نو تعویذګر به وتاوی چې ګوره دا به ال عمل کوي چې د چرګ په کونه کې کیږي او یې کله به وتاوی چې دا به ال عمل کوي چې زوړ قبر وګوري هغه کې حق کې ښه نو خامخا کدی کور کې سو عقل من خلقی کنا ناغی با اموی چه توبه توبه دا سی آو کنا یا خدای تا منگا دی نو ساتی منگا دی تاویدون ننو خبر یورس العبرتا عبرت والا پیدا شکن یا خدای توبه خدا خلق دا ناروا کری دی وی تنی خبر چه والکو آغا بل چا سر لا رغست وان امور یې په ډیر خپوا پاسړی زور ورونو وی دا لاله استاد لا او ته وی چې دا الک دا سیغه سره عادت شوی دی پور تر ازین نه چا ډوډۍ کوي او بس هغه سره ګرځي ټوپک وسره ګرځي او دا خدمون د پاره ډیر شرم دی. ها میاو لګی دا په ډوډۍ ولا سورتی یاسین ولیکو او ته وی چې دا با تور سپیتاچه هر سپیم نه ها دا با تور سپیتا بس وی چې هغه داسې وکړو کنه مالک یې هغه وا چې هغه سره ګرځېد آیا وا چې بیا کور کې ناشته وړو خځې زنه وي دی وی نه مانی نو یارو وروړي چې تا ځان په کوبر تويست کنه نو په دې کار کیږي الله کوي فلوي چې تا دومره دار سنو دانګلو نو کار بکیږي ها ولیکن ذکر لعلهم یتقون بیان با تکه کنه ها ها ها دا خو هغه دی چې بیان په اثر کوي ها او داسې قسم خوې چې باغی بیان اثر نه کوي بالکل توبه چې توته دعوت ورکه نو ایتا له دعوت درکې ها چې توبه وباسه او غلیمه وایا بیدینه شوی بیدینه خلق سره ورګره شوی و عبیدنه جوړ شوی دی ایس نمانی نا اولیاء منی نا شفاعت منی نا دعا منی نا ایس نمانی او گو رو تا نا اللہوی داگه خلق پریده خا داگه خلق پریده دا جدا خلق ده خا دیتا دعوت ضرورت نشتا وزر اللذین پریده آگه کسان نتخذو دینهم چنی ولی دی خپل دین اجور کرده دی خپل دین لعبا و لهوا لو بیو ٹوقی کئی و دیتا دین وی یو دا مانا دخوا چگی دین ستا وی لعبا و لهوا عرسو ندی میلادو ندی دور سوابو ندی لگیاری ماتمو ندی اداغی تا دین وی لکه دا دین دی دین کی دا کارون لکه تاسو چکم وسته کوئی اکم ناروا کوئی مل نشتا او دس نشتا پروجه نشتا ابس لعبان و لحوان دو امداد پریداغ کسان چی جوڑ کلے دی دینام اسلام او تا اسلام دین ستو یغی اسلام لعبا و لهوا داوی اسلام ده خواه دا پا اسلام کشتا کنا سو دا پیری موریدی او تا پیری موریدی سنگا پیری موریدی ده خواه چه داو دا پیر خمن نکی روجی ننی سی پیل مازا اتا سو دا پیر ده ننوی گورا ده خواه غزای تر سیدل ده چدتا احکام شرعیه واس ندیم ساقید تیتی نا دا خوی یو مرتبیه تا چه ورسی کنا بیا دتا اللہ دا غنوی کنا دا دین ده اچه دی چه سکی نو آغا سدی اٹو اللہ و لعب دی خوا اسن اللہوی دا خلق پریدا اگی اسلام لعب و لحوی توی تزان نیچی سجور کری دا غی توی وغرتهم الحیات الدنیا دو ککڑی دی لنا دی جون دا دنیا دی دنیا پو جبان دی دزان دین جوڑ کرے دی نپری اید سمانا امام راضی وی المرادو ترک معاشرتهم دی سرا روزگار مکوا وم خادی مکوا وملاتفتهم دی سرا خواګه سوال جواب مکه خدا خلق نه دی نو دروي چې ولایت رکو انذارهم وتخويفهم دغه بیان به ته هم ضرورتي ښه او د ترک نه مطلب بایکار غم خادي ختم هغه بټیر وی چوکور دا څنګه دین دی پن ولې پرې خو دی نه رونه مانی نه خويندې مانی نه ماماګان مانی نه ترونه منی خاص تاسو په دې دین کې خپلولي نشته دا وایي ځکه وایشته له هغه جدا خلق ده دو ککړی دی لنا ژوند دنیا فذکر به ها بیان کوا تا کین په قران سره کوان کسی یو تاونه کې کوي کسی خدا غیلی بیان کوا دی تا په قران سره انتب صلی نفس مما کسبت فایده پکې دا ده چې راګیر نشي او نفس په سبب دا عمل چکنې کله راګیریږي قیامت کې لیس لها من دون الله ولی ولا شفیع چې نه به زده د پارالته بغیر د الله نه نه څوک دوست او نه شفارسی چې خلاص الله خو خلاصول نشي خو هغه نیولې دی که نه هغه خو نه پرېږدي اوسو انور څوک شته دی نه چې خلاص یې کی نو عزه ته اوس بیان پکار دی چې نن دې توبه وباسي او د شرک نه او بدعت نه ځان پاک کی نو بیا به نه راګیریږي که نه عبداللہ ابن عباس دے دے کی وی چی دا دینہم لعباً و لہواً سیادی وی جعل اللہ لکل قوم عیداً اللہ ہر قوم لاختر مقرر کرے یعظمونہو چی دا غیر روز تعظیم کی ویسولون فی منذ نفک کی او یعمرونہو او دیر ادب او قدر بذکر اللہ دا اللہ پا ذکر سرا اگر وز مناوی خوا وی سمین الناس اکثرهم من المشرکین دا با کدا سے خلق را گئے مشرکان و اہل الكتاب اتخذو عیدهم لہوا و لعبا اگر اخترنا بل سو جوڑ کرو جشنی تی جوڑ کرو لہو لعب دی شراب دیو بی حیائی دیو گڑ وڈ کار دی غیر المسلمین تا مسلمانان ندی کنخوا چاگی اخترونو کی داکارونو کی مسلمانانو اختر خودیر برکتی اگی کی خلومبے مند چی پیغمبر ویلیو چنن زمون لومبے فریضا اگا مند دی انور کارونو بیارستو کو کنا در دیدین دنو و سوال پیدا شو چکه چره دغه نفس او چراګر شوی دی قیامت کې دی الته کې سمال دولت ورکې نوم بخلاص نشي دنیا کې او په مال ډیر کار کوي ملاوینا وین تا دل کل عدل کو ورکی دا نفس چې مبتلا شوی دی ها ټول دنیا کل عدل مره ټول دنیا او ځان خلاصي لا یو خذ منها و بنوستي شي زنه قبول بنکلي شي زنه الله سره رشوتونه نه چليږي اولائک الذين ابسلوا بما كسبوا زکه دا هغه خلق دي چې راګر شوي دي په خپل عملونو کې دي نه خلاصي دي دي چې دنیا کې توبه استلې ننن بدینو گرفتار کا اچل تا گرفتاری او شو نو بیا خلاصې نشتا لهم شراب من حمیم دي ز پار سکل دي ز گرمو بونه عذاب الیم بما كانوا یکفرون عذاب دې دردناک دا د هغه همیشه کفر د وژن چې دي توبه نشتنه بیان نو ته وشو دا وته نو لور کړی شو باغی کله شرک پرې خوده دا دریم باب ختم شو چې هغه کې د شرکیات ردو په دعا په علم په عبادت په تصرف ذکر نو دین ارستو سلورم باب دی هغه کې بعد سلور قسم مشرکین بیان کړي چا د الله سره نیکان بندیان مقرر شریک کړیو پیغمبرانو پکیو ملائکوم پکیو کنه چا سره ستوري کواکب چا سره جنات او چا ملائک نا سلور قسمه و دی اخری سلورم باب کی باقی خواه ولیکن دا باب دیر ضروری دی نو قرآن تمہید ذکر کئی تمہید او پاگه تمہید کی خواول رد کی د مشرکین په دې نظریه باندې ولی دی به خپل نظریه دعوت ورکاو یو ته به وی چې راځه کنه او تاسو زمون کار نه لیدل کنه تر راشه چې وینی کنه اې دا دعوتونه به ورکول او کارونه مټول د شرکو ودی بابا د دنیا په زیب و زینت باندې او پشان شوکت باندې به خستکړي او خلق به وتراباله دعوتونه به ورکول نو اول خرد کی تغیب و باطل باندخا او دا تقریبا دویم ذل راغه یو ذل مخ کی پاول کی ذکر شو دو لسم دیار لسم کی چی قل اغیر اللہ اتخذ ولیا اغی دعوت ورکو کنا تو توایا چی دا اللہ نا بغیر لبل چا تا مددگار ویما جی بخلق او دا بیا رد دې زکه بیا به دعوت ورکړي کنه پیغمبر ته چې ته مونږ سره نه مرګره کیږي همون ځان پسې راکاږي قل اوایا انا ادعو من دون الله اي راوبل مونږه بغیر د الله نه ما لا ينفعنا ولا يضرنا هغه مخلوق چې مونږ له نه سفیده راکول شي که مونگ ولا خدمت که و مونگ ولا عبادت که و نویس پیدا نیست انا مونگ لا نقصان را کولشی که مونگ پریدو ندیتا سوی دا سلا و نردو علا قابنا امون بیا واپس شو نردو پخپلو پندو بانده بیا شرک تلار شو لا تا منات تکینو استاد قدامت لفده بعد ازادان اللہ پد دا غی چه اللہ مونگ تا ہدایت کرده مونگ لے توفیق را کرده مونگ دا شرک نسات لیو مونگ تا خلار خوزل اللہ مونگ با بیا مرتد کیو اوستاد و دین تا بدر اولو ولی دا سبدا خبر دا غی باتا یولی سی چلده و دغام دین ده دغام دین ده دیبان دیر خلق ده اوستاد خدور خلق نده او رئی تا خپل دین ترغیب به ورکاو کنه نلله رب العزت وی چې ستاسو دین تبا ایسوک نه دراوړي هغه څوک به دراوړي چې دماغی توازن یې خراب شي او بس خلق په دلیونی وازو کی کنه عقب ستاسو مرګ لري ښه نو مونږ خو لیونی نه یو اخله دې من لیونی کوي مشرکان ټولی ونی دی ها ولې امنده نه دکړي کله چې استهوته شیاطین په شان دا غسړي چې راچولی دلرا شیطانانو ګډوډ کړی کشافوی کله قران کلام کوي په زعم د عربو ها تارا بڑیری پیسلیوی نیو پا کتاو چاگیوی پیریان راضی پا سلیبان راوی غرضی بیا اوی چطو تا گوری نو بات چنچنی عمر بایی اوی پلستن بے خلق نشی را ٹنگولی دا بکی پیریان ننوتی دی کنا خوا تا دا عرب و زعم دے خوا نور دا سا حقیقت ندے گوری پشان داغا سلی چنا گر کلی او گڑ وڈ کلی دلنا پیریانو پلر دی پزمکا پروت تے حیران سرگردان حیران او پریشان پزان نپوئی گی پلو پردے نپی جنی ازمکا اسمان نپی جنی دا سی دیتا لہو اصحاب یدعونہو الالہدعتنا دد پارا مرگری دی حق پرس او دل دعوت ورکی او دیرا بلی هدایت تا سوتوی الالهدعتنا چه هدایت تراشا منسر مرگرشا الالهدع مخی کڑی دیخوا دخ پلزان وطنوی چه ما سر مرگرشا چه ما لووٹ راکی ننا هدایت تراشا و هدایت منسر دی تاویلشی اگی والد دعوت ورکی ادیب پلزان نپوی بس دې چې منډ کې نو کله په غر ورشي کله په کمر ورشي کله په دریاب ورشي سمالار وته نه معلومه ها دا مطلب ته مشرکوم دا څه دی نور مرګري کور خی حق پرستی موحدینی ا دې پکې غلط سره دی دې ګډ وډ دی ها نغی و تلگیائی لگیائی دعوت والا ورکی ادیو سردا جوابو نکی و اعتراضو نکی سوالو نپی کئی بورو دا سی بد بخت دیکھا ناللہ وید مشرک خدا سی مثال دیکھا دیکھو لیوانی شوی دی ناللہ نم و تاخلی نو بد پی لگی اچی دو ولی نم ور تاخلی دو غوث نم ور تاخلی خوا بیا روغ موٹی کلال حدا سنا پلنو دلای ولو دان دا تاسو د دې بیان ده ها لو اصحاب یدعونه دا مرګری او تقریر کوي باقاعده او دعوت ول ورکی د توحید او تقریبا دا غی په دې کلام کې ډیر جملې دي اوله جمله دا ده وای او تاسو په دعوت کې چې بشک دا توحید د الله چې ده هو الهدى دا اصلی دین دی یمرګریه اصلی دین ترازا اصلی دین توحید دی هو الله توحید د الله کشاف دا اصلی هدایت ښا او شرک تمزا شرک نه ځانو ساته غوري هو له دا ذم و امرنا لنسلمان لرب العالمین مونږ ته امر کړی شوی دی د دې خبرې چمږ دې تابعداري وکړو د رب د مخلوقات مونږ ته الله ویلي چې زما تابعداري وکوي یوازې مونږ ته نه دی ویلي پیغمبران ته ویلي دي ابراهيم عليه السلام ته ویلي چې اسلم زما تابعدار شه کنه قال اسلمت لرب العالمين مونږ د ملت ابراهيمي خلق یو نو مونږ هغه قضا ساتو کنه دعوت ولا ورکی ها ها توحید شو و عمل مقام وان اقیم الصلاة یعنی امرنا دا داغی لاند دی خوا ان اقیم الصلاة منتا امر کلی چوی دی چپا بندی با کوای دمانزو کل امام اوی نوس ور پسی با عملی پا بندی با کوای دمانزو واتقوه او دا اللہ نبیر کوای بل هو الذي اليه تحشرون الله غزات چې خاص هغه ته وتا سره جمع کړی شي هو الذي خلق السماوات والارض بالحق خاص الله غزات چې اسمانونه پیدا کړی دي وروګورا زمکه پیدا کړی ده د اسله پیدا کړی بالحق چې الله خپل توحید ښکار کړي چې وردا زما دي وره دیکھ ما سرد چابرخ نشتا بالحق خواه اگر یوم یقول کن فیکون او اغر وزر آیادکا چه و داس قائم شی چه توارد پون شی اقیامت بای خواه خولی اغر وزر دا چه اللہ وی چه کن قیامت شا فیکون نو قیامت بای یا پا کسنی خواه قوله الحق یو دا معنا ده دا رښتیا الله به وایي چې کن فیکون او کنه دا خدای الله قول دې رښتینه دی که دروغ نشته دی یا دا چې ځان لم جمله ده کلام د الله حق دی ها قول د الله حق دی کلام د الله حق دی کلمه د الله حق ده او دا نور باطل دی ورې چې توازونه کوي وله الملك ذي الله لربات شهيدا يوم ينفخ في السور فورد باندې چې په کوالي شي په شپې لکه ننوم دغه بات شهيدان فورد دغه بات شهيدا عالم الغيب والشهاده هغه ذات چې پار سبان دی پوي کله موږ له نظر نه پنا دي دا تقسیم مونږ ته ده مونږ ته غيب دي او شهاده دي دا زموږ په نسبت سره وایي نور الله تبارک و تعالی هغه ته فارسه حاضر دي ارسو ته معلوم دي ته خدا زمون په نظر کې وای چې په دې الله په هغه سوچ تاسو نه پټ دي قیامت ته جنت ته دوزخ دې دادي او ښکار دي تاسو ته هو الحکیم الخبیر او دا الله دې ډېر له حکمت والا پارس کې حکمت ته ځکه چې د هر شي په حال خبر دې کنا حکمت خدا هغه چای چې خبري کنا علم یی نداغه کار به د حکمت نه خالی نه ښه دا تمهید نو ذکر کوي مضمون شروع کوي او اول د انبیاء ذکر کوي د دې لپاره چې عباد صالحین دا وکنه اوب دې کې اشاره د مشرکین قریش چې دی و د ابراهیم علیه السلام نوم ډیر په ډکا خلا واستو او چې موږ دا اوب دین باندې موږ په ای باندې یو الله نه بولې عزت وی چې دا دین تاسو پیژنې اسو چې موږ دا اوب دین یو راځي دا دین د توخې ما نیو خرد کې په قریش باندې او بل پکې رد دی په مشرکین بل کواکب او د ستوري عبادت به کو هغه نه شروع کړی ده دا په سلور قسمونو کې اول قسم دی مشرکین بل کواکب د نور عبادت شوی په مې عبادت شوی د ستوري عبادت شوی او د ابراهیم علی السلام په قوم کې ډیر ښا نو ځکه زه ذکر وکړم یاد کا چې ابراهیم علی السلام خپل پلار ته لاری سوکو آزارا دے عطف بیان او تفسیر دیکھا چنم یہ آزارو دید پارا چی ورے بل چاہتا نا یادا چی داغ پلار بل سوکو لکا سیوتی ہوئی چننا آزار خوی ترو او پلار تارخو منگوائی قرآن کی دار آگلی دیو او تاریخ خو جتا پا تاریخ کی برا غلی نو اخو معتبر نده خواه حاضر ازکا ہوئی خواه سیوتا ہوئی آیا نیسی تو دی بوتانو لرا خدایان آلیها بوتان لرا خدایان نیسی اصلا پا خپلے جوڑے ہو بیا و تا ناستے ہو عبادتی کے و سجدی و تا کے لارتے ہوئی خواه دا خودین نده اصنا من آلیها داغه اسنام تفصیل براشي ان شاء الله دا سمرو بیا عربو تر رسیدلی وفا انی اراک وقومک فی ضلال مبین بشکوینم تعالی را ای پلار او قوم تعالی را پخکار گمراه کی دل تباز ویلی چې پلار یو کنه نو پلار سره خدا ادب خبره پکاری او هغه په فتوا وکړه د گمراهه او غربه د بشوا جواب دار چې د ابراهیم علیه السلام اخیری تقریرونه دي او هغه لومبي چې تار سورته مریم کې راغلی کنا هغه لومبي دی نو هغه کې ادب کړی دی کنا ها دا و چې پلار بیا ډیر زور شروع کړ نو بیا وروسته وسره سختی کړی دی کنا تارې خبرې پر جدا جدا وخت ښه دا داغا خیری خبری نو زکا و توفی ظلال مبین تھا اللہ رب العزت دیر رضا شو ابراہیم علیہ السلام دا دعوتنا چکورا قومتا و پلارتا ہوئی چتا سب گم رہے کیے دعوت دیتا ہوئی خواہ نو اس اللہ رب العزت داغا تعریف کی مونگتا او داغا سی دا ہر موحد چکه توحید بیان کو نو الله تعریف کوي ښا وکذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض دغه سې چې څنګه هغه ته فهم ورکړو په خپل دین کې مخکې د دینه عقل کې او ذهن کې مولا توحید اچولیو نو دا که سی اوخو مونږه غتا دلایل پاسمانونو کې او پزمکو کې د خپل وحدانیت یو خو فطرتی توحید دی نا خو د مخ کې نه و نو کذالک کې هغې ته اشاره ده څنګه چې هغه له مونږه په فطرت کې توحید اچولی و نو دغسې مونږ ورته وښود لیل اسمانونو د ځمکو دا آفاقي دلیلونه ښه څوک یې دا جدایي کوي ادویم دا دی چې وکذالک څنګه چې مونږ ابراهیم علیه السلام ته د توحید حسن خولیو دا ډېر زبردست نو دغسې وښو مونږ هغه ته قبح د شرک کما ارینا قبح عبادت الاصنام دا امتو ښه چې یو په توحید خو ډېر زبردست عقیده ده خو بل پله دا عبادت ته اسنام ډېر قبیح شی دی ګورئ دا ورته مونږ خولیو ښه ملکوت السماوات الارض مراد دلیل د اسمانونو د ځمکو نو اسمانونو هغه به اوس ذکر کوي دا څه د پاره م ورته وښو چې دلیلونه سي په دې سره لیستدل به ولیکونا چې دلیل او حجت قائم کی په دې باندې په دې ملکوت باندې او شې دې د یقین کوونکو نه ولې په دلیل باندې سړی ته یقین حاصلې کنه ماغه تمزک د اسمان او ځمکې دا دلیلونه ارسو خو چې دې سره یقین راشي او یقین څه ته وایي امام راضي وایي الیقین عبارت عن علم يحصل بعد زوال الشبهة بسبب التأمل پیدا هغه علم دی چې کله د بنده د زړه نه شک شوبه لري شي سوچ او فکر وکړي کنه شک شوبه لري شي علم ته حاصل شي نو دقه ته یقین وي کنه فلما جن علی الليل کلا چې تیار کړه په د باندې یو شپه به کې داسې رااله دي ناستو تیار وه را کو کبه نو ویلی د ستورې قال او ابراهیم علیه السلام کې قوم خپل ته هذا ربی تاسو چې وایې اروح ماته لګیا یې که نه چې ګوره زمونږ مرګری شه او ټول خلق یو پله دی ته یوازې او زمونږ ډېر زبردست دین دی او ابراهیم علیه السلام ورته په دې کې ورسره باس شروع که ښه دا ستاسو رب دی نو دا به زما ربي چې تاسو ما سره ملګری شه کلام کې اصل کې استفهام دی چې اهذا ربي دا ستوری به زما ربي لګیا ورسره ښه یا دا مطلب دی چې زه ستاسو په خیال کې دا زما رب شوم بالفرض دا په فرض باندې بنا ده او دا د دعوت یو طریقه ده ښه چې یو سړی ډېر سختي که نه په کفر او شرک کې نو ته به ورسره داسې کلام کوې چې د هغه اثره پیدا شي او د هغه تمه پیدا شي چېرې دې خو جوړ مونږ تر ورو ځان رانږدې کوي راشه چې غوږ وته کود کیدو او خاموشي وکړو د اثره پیدا شي د دې ترخاو لعنان وایي کنه چې زه وایي چې هذا ربي نغې ورته نور هم رانږدې شو فلما فلا کله چې ستوری پرېوت قال لا احب الافلين و ابراهيم عليه السلام چې زه خو محبت له خدای توب نساتم د داسې مخلوق سره چې پریوزي محبت له خدای توب ښه چې را رسي او را مدد شي او زور دې ډېر دی او دا اسې محبت خو به سره په دې ساتي چې الله په مونږ باندې رحمت کړی چې ستوري پیدا کړی چې مونږ ته رڼا کوي همونږ په وختونه معلومو د پېشمني دغسې د لارو په وچه او په لمده کې دغه محبت خو به ورسره کوو ما خو د خدایتوب محبت نه دی که نه لا احب معنا روح المعنوي لا اعبدو ګورو انا وی دا چې د عبادت نکوم نو بیا وحب وی ولي وی وی دې زکوي چې د عبادت چې کیږي کنه درځي محبت ته وجنه کیږي دا څومره مشرکان چې په خپل خدایانو باندې عادت شوی دي د وسره لوم به محبت پیدا شوی ډیر نو هغه محبت مجبور کړی دي نو سجدي وته کوي رحمت شو ته وایي او ډیر مخکنه ویل چې يحبونهم كحب الله دا غدي کنه نو ذکر رحماني د دې معنا کوي په عبادت سره دا غدا مطلب دی چې زه عبادت نکوم لپریوتونکو دغه تا خدای نشي ویل چې دا په خپل ځان کې اختیار نه وي دا معنا ده ابن قتيبه وی چې ولي وی چې هاذا ربي اوي يريد ان يستدرجهم في هذا القول ابراهيم عليه السلام یې ځان ترور را کوزي کنه او يعرفهم خطاهم او خپل غلطي او خطاي وته خي في تعظيم شان النجوم چې تاسو د ستورو عبادت کوي عظیم د خدای تو مرتبه ته رسول ستوره څه شي دلال پریوتو د آیات نا خلق او غلط معنا غستره مفسرین ځان ته وایي مفسر او مفکر ځان ته وایي چې ګور ابراهیم علیه السلام په اول کې شرک کړی دی چې وی هاذا ربی ابیا وی خیر بیا رستوی کن راضی چی انی بری ام ما تو شرکون تو بے ویستا بے بدبختا دی دا معنی ندا دا خود بحث یا طریقہ دا تب طریقہ نپوئی گی دا خواقی رو رو دان ترانی دیکی چی مسئلہ و توکی او غلطی و توکی خپلا چی پا دیکی غلط شوی ہے خواہ نو دا یو خبره شو افلین پریوتون کی افلا ها پر پدیش کاله چې ستوره راخیجوم پریوزیوم نور راخیجوم پریوزیوم دا ځوانه د کمزورې خبرې نو دا یو ذکر کړه پریوتل هغه بل ذکر نه کړه راختل نه وی پر راختو کې نقصان نه معلومیږي او خلق خوشحال وی هغه درو خو تارانه وکړاله په چې دا پریوزی کنه دا لوی نقصان ده نو خو هغه ته د خپل الیها او نقصان خی کنه نو د افول ذکر زکاو کو هغه تلو ذکر نه نکړي ها زکه مولانا رومي اندرین وادی مرو ای بی دلیل اندرین وادی مرو اے بی دلیل لا احب الافلین خان چون خلیل اذا کوئی دی دنیا کی بی دلیل مگر دا گواری زن سر وصل کرده و بی دلیل مگر دا خلق بدی اخری بیا با دیارو پتا انو لگی خوا دیر مشرکان دی او اید ابراهیم علیہ السلام پشان اعلان کوا چلا وحب الافلین نمنم بغیر دالان بل خدای نمنم دا خو پریوزی دا دی خو بخپل ځان کې اختیار نشتا خوا ابن عربیم وی چی گورا پا دی خلق دو کشوی چی احاد حاضا امینی وی وما جرا بینهو و بین قومی کم بحث چې د دو د قومیان کې شوی دی کانه احتجاج نه دا خو پیغه حجت پیش کوي لا اعتقادا دا غي غون ته عقیده نشته چې هاذا ربی فلما را القمر کله چې ویلې د سپوږمۍ باندې غن زلی ځن کی دا چې تبلش په واخه په یوش په دا ټول کارونه نه کیږي بیا ناستو قال هاذا ربی بیا ورته وی چې دا به زما ربي تاسو وایي چې زموږ مرګره شه. فلما فلا کله چې پریوته قال وی لئن لم يهدني ربي کچره هدایت نوې کړي ما ته رب زما د بچپن نه لم يهدني د تمازي استمراري وی فا پخوان الله ما ته هدایت نوې کړي زما رب لا کونن من القوم الضالين نزبم استاذ پشانم خا استور تبناستما او چې کله استور براو خوځو ا د ابراهيم عليه السلام دی خلق با قوم با منډ کړي او دا بیا خاص دا دو ملکونه بابل او حلب دا وسومشته حضور په خواني خارونه دی ښا حلب او بابل دغه هر ډیر د ستور او سپوږمۍ عبادت شروع وکړه زبا شم د قوم گمراهانو نه فلما را شمس بازغة کل چویلی دنور دلیدن که قال هذا ربی نویوی چه داز ما رب دی یا سر جو هذا اکبر اوی دا وطولو کلوی دی کنا پس پا دماد لبی ختم کو خوا هذا اکبر قرآن وی چه نور لوی دی ما خود این دی ویلی چه سمر لوی دی دا بیا پل سپیانو دزان نجوڑی کرنی چه اوی چې سپېڅ ځمکې یو ځای کې ننور به ته جوړ شي یو کاکول ښکاری نو اسوک د دینوم زیات وي ښه ګوره دې دې کې ښکانو چې باز د غتن یې خو ځکه وي چې نور مؤنث دی شمس نور کې بازغان بازغانو کنه عدالته باز د غتن وي ځکه چې شمس مؤنث دی نو یې رستو به هم ویلو قال هذه ربی دلته یو ته مذکر سی غراوړه هذه یو نو یو مونث لپاره هذه راځي ښا وینا رستور پسې ربی را روان دي کنه او نو دا دې لپاره چې هغه بچی د تانیس نه زموږ په خیال ساتي د الله ذات ښا چې دا هغه نوم بم د کمزور نه ساتي ښا وی دیو جنه حاضی و نوی چه حاضار فلما فلتو کلاچ نور پریوتو قالانو ویوی یا قومی زما قوما انی بری امی ما تشرکون زخو دو پخوان بری ان گورا دا نمازی دا نمزاری دا دا صفت تی صفت مشبه دی خوا او دی که دا زمانی لحاظ نی خوا مانا دا چې په هر وخت کې پاکي ما بيزارې ما دا غنا چې تاسو شریک وې د الله سره او زجاج وې چې دا ګوره دا څوک چې غلط شو چې هاذا ربي کې ابراهيم عليه السلام ته د شرک نسبت وکړه هغه دا وګوره قرآن کې دې مثالونه موجود دي چراوشی حامیم سجدہ کی او داسی سور قصص کی ام چلا با قیامت کی مشرکانو توی چه این شرکائی زمان شرکان کم دی تب دغز ایکیوی چه خدای سر شرکان شتا دکا پخ پلے ہوئی چه این شرکائی خواه دیکھو ایز داغی پا زام کیوی لی دی چه مشرکان استاد پا خیال کی چه زمان کم شرکان ناسو شو نو ابراهیم علیہ السلام موی کنا چه غستادو پا خیال که خدای دنو عدا دی انی وجهت وجهیان دو دخپل توحید بیان کنی اطولی سی غید مازی روڑی خواد بیشکا ما اسپارل دخپل زان وجهت وجهیان کنایا دا دطول ذاتنا ما خو حواله کړی دی خپل ځان د الله عبادت ته د الله بندګۍ ته للذي اغزت ته فطر السماوات والارض چې به مثال پیدا کړی دی اسمان او ځمکه حنیفا ز پاکیم د هر باطل نه کا شرک دی که يهوديت دی که عیسائیت دی حنیفا پاکیم د هر باطل نه وما انا من المشركين او نیم د مشرکانو په طریقه او داغي په عادت او په نظریه دی واسه ما پورې ځان تړي د مکه مشرکان ها زه د دې په طریقه نیما د دې په عادت نیما فحاجهو قومه بحث یو کو د خپل قوم سره ابراهيم عليه السلام حاجهو قومه بحث کو د سره قوم د په دې مسله کې په دې عقیده کې او دغه به وتوي ها زمون مرګرتیا وکا زمون مرګرشا قال تحاجوني بالله وقد هدان او ابراهيم عليه السلام یې قومه تاسو ما سره جګړه کوي د الله په ذات کې الله په ذات کې سمانا چې دو توحید لا شریک ویم او تاسو وای چې دا خدای دې دا حاجت روا دې دا حاجت روا دا خو تاسو هغه سره شرک وکړو دغه صفاتونه د الوهیت هم بل چاله ورکړو نفی توحید الله دا معنا او حال دا دی چې ما تعالی هدایت کړې تاسو ما نه پیژنې زخه موحد اعظم یم زخه معلم د توحید یم تاسو ما سره په دې کې باس کوي دي که څوک ما سره باس کولی شي او وقد هدان ماضی شي غواخه او حال دا دی چې الله ما ته هدایت کړې دی د توحید کشاف وی ای توحید ناغی و تاوی چیارا کار سکے کنا او دمونگ دی آلیہو پسی سوای اما بولی نقصان با در کی نو بیا وقت پیمانے نو دا خوشکری تروس پوری ددی تا تا مخا ندا اکا مخا شو دتا نگواری بیا با دیر نقصان در کی امونگ پتا خا پکی گو دمونگ رور بایی خلق داس ہوئی کنا خا اغه توی په آرام کې نه ولا خافو ته مخلوق نه یری کما ته مخلوق هغه پانه ته مشلولې ده ولي کشافوی قد خوفوه یا رویه چن معبوداتهم تصيبهم بسوءن چې ور زمون دا معبودان دي کنه دی په سړی باندې کټړې او دی بیا دا چل کې او چل اغوی ولا خافو زنی اریگم ما تو شرکو نبیهی دا اغا چانا چه تاسو یا اللہ سر شرکوین زبا دستوری نی اریگم زبا دستومی نی اریگم دا مخلوق دکنا دینا بسو یا ری هون یو خبر اکوما چه دا ویاد ساته چه منگو تاسو یو بل سر پا دی مسئلہ باندی چیڑو کن نن دیر چیڑو مکن نو سمانگی لیم نشتا دکی دیشی چی پا دیش پاکی اللہ پا ما باین تکلیف راولی مرض راولی تب راشی سرخوگی راشی پا گیڑا درد راشی دا خو برا دی کنا نو گوری تاسو با دانو آئے چورا سی دواتا تکره ورکڑا نا نا نا اکواین وای او زما ودا کی دی چې دا د الله طرف نه مقرر وا او دقه وخت او خبرې دواړه یو ځای لرالي دی په زمونږه باسو شو په شرک او په توحید کې هدی په پما تکلیف راغې دا غټ امتحان زګدا غیب او یقین پیدا شو غواره تا مو ته نو ویل چې دې سره چیرل مکوان ناغه ته وی الا ان یشاء ربی شیئا او مگر اغا کار کیگی چو غالی رب زمان ار کار چو سکیگی نابا اللہ کی دا بید مخکن مقرر کلی پا تقدیر کی بیلی کلی نتاسو بے پا دی نعڑوے چو داوتا دمو خدایانو ٹکارا ورکلخا ادا دا سی شوی دی کنا نچابوی چوولی دغا وقل خبر لارا وینا وسیع ربی کل شین علما منتصفتوا کمون خبر وی چشپیل اپا مون بانیس حادثہ رازی ننن با مون باس نکو کنا چتا تو عقیدہ خرابا نشی داخو اللہ تا علمو چنن تاسو دا باسو کو شپیر بدر باندې دا تکلیف را دي وسې عربي کل شین علما دا خوارشی داغه په علم کې موجود دی محیط علم خداغه دی مونږ ته څه پته ده انده سریر واقعات شي هغه موحد اجد ملامت شيخه دا ډیر شوی زمونږ کلی خوا کې غر دی کڑمار هغه کې زیارت ته او یوسف اشیربانو دا لوی تصویر پورې دغه جوړ کړی لې خیدر ما داغه نه خلق ولی جوړ کړی او هغه کې نختر دی ډیر او ډیر خلق وی پیدا نختر دی کنه د یوسف خان بابا په پیلو یې کړی دی او کده دینه چا بر راوړو بر داغه برا لغته وی نوې خیر به نه ښه نه ډیر پوس شه دې لکه د بروزي وحو په شان نو چا راوړی و سوټا تا یومات کې چولې نوې دا د الله شان ده کنه تا خو مقرر وکنه چا یومات کې وورو لګېدو د طالبانو ځان له وه مخه په خوله او چته سوي تللی دی او جوړ لګېدلې ښه د مشرکان لپاره جوړه شوه وی مونږ ته نو ویلي چې دی ګوره خپل بر نه پرېږدي چته نو څوک خو به کې خوشو هغوی وی چې ولې دا څنګه ولي دی چې دی جوماتونه سوځوي ایا هر کیسه خبرې وکړي خلک کنه ها یو مرګره د علماء مون سره به سبق وی نه چې موحد چې نه غلړ د کرمال نه خشاک راوړو نفر راو او هم پلار او ترونه ټول وته غوسه وکړي چې دا د څه چلو یو سړی تو ګورو ته وی داتا دا خو دی سبحان بابا نختر دی دا خو هغه چاله نور کی تا زوره تاسو نه کوم اجوریا پاش پایا په بل شپوان کوټه کې می اولاله وا کوټه به پرې وتا همي همړ شپ می جوړاږي رااله بیمنګ د تنوي اوس بدن اختر وري او په هغه ځای به یک دي چې کم ځای نه دی راوړي بس اغه بیا زوکنو یو تن بسو کی ښا درځي مشرکینو عقیدی دي درځي وینه نه خو خبر یو ځای لراشي نو بس داغي عقیدی په خراب شي دا د امتحانات تي او سو پاس شي سو پیل شي الا یشارب رسیدل له رب زمان شتا په علم کې افلا تتذكرون یا خلق او تاسو دمر عبرت نه اخلي وکيف اخاف ابراهيم عليه السلام وی زبا څنګه ویریږم دا غنا چې تاسو شریک کړی دي د الله سره ولا تخافون یره خو تاسو له پکار ده تاسو نه یریږئ انکم اشرکتم بالله چې تاسو شرک کړی د الله سره ما لم ينزل به علیکم سلطانا اغا سو کم شرک کری دی چه اللہ نزل آلے گلے دا دی پا دی خدای توب باندی تاستا سدلیل چی دی کولی شی حدیث را اختیار شتا دی سدلیل شتے خاچ دلیل نشتا نو یو پل زیما و بل پل تاسو یا منتا فریقین ویلی شی ابراہیم علیہ السلام یو فریق تاسو یا یو فریق زیما تاسو فریق باطلی او دو فریق حقی ما فا ایو الفریقین حق بالامن کمیو دو دوارو ڈالونا پا منگو تاسو کی دو امن لایق دان او کما دو امن لایق ندان مفسرین وی چی فریقین سنگو دیخو یو تنو تک دا غنور خو دیرو کنا کاغی تیویل نو دیواز دان تا سنگ فریقوی وی ویده دا سوچو کن چه دا خوزه یوازی موحد نیمه دا سوی پا دنیا که دیر موحدین را دی ها طول زمان مرگری دی تا کسا چه نن دو دا دیخ پل قوم پا مقابله که پا توحید کلکی ما دا سوی با دیر مرگری اغیب هم دقا سکلکی نزو و تفریق نمکتما چی اغیر اثر هم شامل شی اخداد دا انبیاء و دمرلوی ذهن دقا نفریقین وی ذکاوی خواه کنی دا سبی ویلو چی ایل ایونا انا ام انتم دا هم الفاظ کن مونگا دوالو که چی زو تاسو کم یو پا حقا یو نا دا سبنوی اغیتا ام فریقوی زانتا ام فریقوی چې دا خبره زمای واسط زما ستاسو نه ده دا په هر زمانه کې د موحد او د مشرک خبره ده نو لا یو د امن کچر تاسو پوئږي هغه خوراک نه کې ریسه پوئږي چې دا امن لا یو څوک دی ملا او وضاحت کوي الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم هغه خلق لا يقضي چیمانی راوڑی پا توحید باندی او نی گٹ کڑی دی ایمان خپل دا ظلم سارا پل ایمان پاک ساتر دی او گڑونی نی کڑی دا دا امن لائق اولائک لهم الامن دا غی خلق لر امن دی پا دنیا کیوم پا آخرت کیوم و هم محتدون او دا پا دنیا کی حق پرس یادیگی دا محتدین دی کنا خواه پس پدیبان اشکال و اشکال داو چی آیت نازل شو صحابہ سر ډیر غم پریشانی شوا خا چی یخ دے دا سی ایمان بد چایی چی دا ظلم نے ساتلی رالو نبی علیہ السلام تکی نستو اویوی چی ایونا لم یظلم امونکی سوک دا سشتے چی دا غنب با ظلم نہیں شوے ولی اغید اردو دا پختو دا ظلم یاداو چه چالا سا پیڑا ور کلی چالا کنزل کلی او دا چانا بادرنگ غسته او دا چانا سشه او دیتا ظلم نو اغید خوید دا خود مونگ نو وقت وقت بان دا سکیه کنا نو بد دی سر دا مونگ ایمان تا نقصان رسیدو امونگ دا امن لایق نشو نبی علیہ السلام ورطا وضاحتو کن چننا ظلم حکولی مشاکک دی ظلم خودیر معنی را دی لیکن اعلا و ادناشتا کنا دل تمراد دا ظلم نا اعلا ظلم دی چه اغا ظلم دا صورت لقمان دی چه لقمان قلزیتا وی یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم دایا چیمان راوڑی لیکن شرک و سرنی گٹ کڑی خلق ہو تناچار جوڑ کڑی کنا خوا اردہ سی ایمان با کم دی چی غد گڑون نپاکی توبہ توبہ دائیوہ دی دنیا سی دونہ ندی چی غڑی دیو گبین دیو دا سی دونہ دیو اصلی شیوی نپیدا کی حلکہ اصلی ایمانم نپیدا کی دغه سیدونه دی سر و خوری اخو که اصلی و که نقلی راگاگو بای کلیمه با پی وایو خواه دا یاد ساته چه دا دستی او وقت دی چه ارشه دا شک دی خواه او بیا خواست دا پیک سیدونه چه بند رازی که نا دا خو گره دیر مشکوک سیدونه دی خواه و زمونگ تی خلاصه نشتا که نا که بوتر راگواره که پیپسی راگواره که تا ټول وی انا هله تکاوین چې مخکې وای چې بسم الله الرحمن الرحیم ای نو بیا کپدی کې حلق په منونو باندې ورسې چولی کنه فغوت ندی په برا او الله غواړي ک څه شی په کوم پاتې شي ولې وای تاسو له چل دردې مونږ له ناراضي زه زور کوین چې څومره وایرس پکې چول شي نو اچوي موږ الله تاسو کلمه راغلي راکړه چاگا بے تنداسی وانی لکا دو ویختونا چی دوڑونا چی ویختو باس کوئی روی مکو رے خواہ کلیمہ پا دمو نیری گی کار شئی چپلے تکاوین بسم اللہ الرحمن الرحمن دا خوصو نو پر اصلی شئی نشتا پا دنیا کی نزکا اللہ ہوئی چی اصلی ایمان غارمہ ولم یلبسو ایمانم بظلمن خواہ صحابو سکو قبل حل شوا بس ایو بیغم شو خروس تو محدیسین را لنو اگی پساو شو محدیسین اگی وی چی داسی بسنگی چی دوارا سی دنی امی او سلی ایمان راوڑی عمر سر ظلمی داگی تا دیرا گرانا شو اولی ویزلخو دیر معمولی شیدی در خو ډیر معمولی شی دی د تورې مچۍ دا کونه ده هم پکې زهر دي هم پکې شات دي یا خدای توبه نو په دې زړه کې خو بیا ایمانی یا به ظلمي دواړه پکې اور او بسنګ یو ځای کېږي هغې ته ډېر مشکلات پېښ شوه او حل یې وشو که نه حل دا و چې نه نه په زړه کې نه دي د دې ځایونه جدا جدا دي کلمه په جبه وی برا ده برا او شرکی پا زرکی پروت تے نو دین ایس تکلیف نیشتا خا زی یو نده جدا جدا ده لب صورت یوسف کی بیارا شد چو ما یؤمنو اکثر هم باللہ اللہ و هم مشرکون 104 106 آیات سے خا چلاوی ما تا معلومات چدا اکثر خلق ایمان دا سده چه شرک و سرام ساتی خواه فتلک حجتنا اللہ ویدا زمونگ حجتو اللہ حجت سکی او چا سر باس نکی او چا سر مناظر نکی نجواب دیکی دا سی دیکھا دا زمونگ دا توحید حجتو فتلک حجت توحیدنا الله ایدا زمونږ د توحید حجت او دا بل چاته نو معلوم بغیر دو ابراهیم علیه السلام نه پر کړه مونږ دی لره ابراهیم علیه السلام ته دا قوم ضرورت نو علی قومه چې غلبو کی په خپل قوم باندې په دې دلیل سره د قوم په مقابله کې عمر صدا ور کړه خان وسوی نر پاو درجه درجات من نشاو منگو چتو مرتبی دا چاچو غالو ان ربکا حکیم علیم بیشکر افستا دیر لوی حکمت والا او دیر لوی علم والا دیم دیولی ہوئی نیمام راضی ہوئی وصابتا لی ابراہیم حصول الرفعت ابراہیم علیہ السلام دیرو چت نمبر واغستی خواب دو سو دو پاس ہے واغستی حصول الرفعه حصول الرفعه والفوز بالدرجات العاليه ليروچته درجه ورني ولي لانه ذكر الحجه في التوحيد تصرف پدي خبره چاو د الله په توحيد کې حجت ذکر کو په قوم سره پاس کو وزب عنها او د توحيد نه مچانو شړل او مچان وذالک یدلو وی منتت نسو معلومات او فیدر آده آده چلنا انو لا مرتبت بعد النبوت والرسالت اعلا و اشرف من هذه المرتبت چی بلا مرتبه پس دو نبوت او دو رسالتنا آخو دکنا لاغینا پس بلا مرتبه اعلا و اشرف دو توحیدنا نشت بس دام رسالت او نبوت پسې مرتبه ده صدا د توحید ده ځکه الله وی چې نر باو درجات من نشه پس ابراهیم علیه السلام شان او د انبیاء او ذکر کوي تر دې لپاره کوي چې دلائل دي چې ټول دا مسله کړی ده او احتیاج او باقی مونږه ابراهیم علیه السلام ته اسحاق علیه السلام کشر دین او یعقوب علیہ السلام نوسے کلن هدینا هر یو تا مونگ ہدایت کلو مونگ تا محتاجو و نوحن هدینا من قبلو نوح علیہ السلام تا مونگ ہدایت کلو دا طولو پیغمبران نمقی مونگ تا محتاجو کمونگ و تنکولی نواغی تا ہدایت نشحا سلے دیم دا سورت یونس کی بیارا شیخا و من ذریتی دا اولاد دا نوح علیہ السلام نا ایک دمخ کے خوئی ابراہیم علیہ السلام ان ذکر شوئے دکا نا سوکا غطا ضمیر راجی کئی و نوح علیہ السلام تا ذکر خدے چو بدی کی بس اشکال پاتی نشی ذکر دلتا کی ذکر راضی لعیسیٰ علیہ السلام خوا او ایدے دے ابراہیم علیہ السلام دو نسل نبار دے بولی پلار نو کنا نسل خوب پلار صاحبی تیگی اد آغا پلار نو نو نسب پا خمور پسی ندی کنا نو دی که اشکالو چی نو چی نوح علیہ السلام سر ہے کی نو بس بیا اسی اشکال نکتا دیخوا بیا دا غار سوک چی دینا غٹول دی نوح علیہ السلام پا اولاد کی راغلی دیخوا دا اولاد دا نوح علیہ السلام نا داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام ایوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام گورا دا اغا پیغمبران دی چی دی دو تخده سرد پیغمبران بادشاہ ورکلی دی پلار دی داود و سلیمان علیہ السلام دا دور پسی اغا پیغمبران دی چی دی باند امتحانات دی راغلی دی پچا پخپل بدن کی ایوب او چا باندی دخپل ما حول دو جنا موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام اغا پیغمبران دی چلوی معجزی والا ورکلی شوی داری اخپل امتیاز دی اللہ وی دغسی منگا بدل ورکو حق پرستو لن و زکریہ و یحیی و عیسیٰ و الیاس او دغسی لے گلیو منگا زکریہ علیہ السلام یحیی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام الیاس علیہ السلام دا سلور وڑا اغا پیغمبران دی چی دیتا پا زہد او پا تقوی کس اکن رسیم انتہائی ذکیوی کل من الصالحین دا ہر یو دلہ دنیکان بندیان لگا و اسماعیل و الیسا و یونس و لوت و لیگلیم الیسا علیہ السلام اس پتن دی قرآن ندی بیان کری جسو کو خواہ پیغمبر خو یونس علیہ السلام و لوت علیہ السلام دا سلور اغا پیغمبران دی چی مرگری نو اسماعیل علیہ السلام سوک مرگری خوی واضح بگر دیتا غشلین دا بہت سرو خواہ او دا غصی علیہ سا یونس علیہ السلام سروں پاول کی یہ سوک نو اب یار اس تو خو سر مرگری شو پاول کی بالکل یوا حلوت علیہ السلام کو پاولا و پاخر کی آوازے ہو بس چلا و توی چیزا پل مرگری دروان کا نسو مرگری ہو وی ادول اونا باوی ہو بی بی باوا دا خلاق ہو دا قوم نور سری سوک مرگر وکلن فضلنا علی العالمین اریو منگا اوچت کردے پا مخلوقات ومن آبائهم بازی دزید مشرانو پلارانو نا و ذریاتیم دزید اولادنا و اخوانیم دزید رونو نا و اجتبیناهم اللہ امونگا رانی دیکلی وزان صرف مرتبہ کی اجتبا و رکول او خاسکول توی و حدیناهم امونگا ادایت کرو دیتا پترف سلار نیغی ذالک هدى الله دا مخکې چې بیان شو د انبیاو دا د الله هدایت دی هدى الله چې مخکې وی کنه چې انه هدى الله هو الهدى یا خلقو توحید اصلی هدایت دی ذالک هدى الله درځي انبیاو دین سو توحید دا د الله توحید دی یهدی به من یشاء ہدایت کی پدیسر آنچا ساچیو وانی دخل بندیانونا نو دا معنی که امام راضی چی عجیبو ان یکون المرادو من هذا الهدى معرفت التوحید چه دا هدى اللہ جلاوی لی کنا دا واجب دا چه دین مطلب معرفت التوحید و تنزیح اللہ تعالی عن الشرک او پاک ساتل دو ذات تعالی دا شرکنا دا معنی اصلی خبره ولو اشرکو بالفرض گروتا سوران بیا ذکر شو اللہ رب العزت منتوی چرا شے چه ده شرک مقام ده تاو خیمه پا ده خود شرک نکوڑا جوڑا کری ده اپروه نس آتای خواه بالفرض کدی پیغمبرانو شرک کری وی لحبتوانو ما کانو یعملون برباد شیو بود دی اغاملو نطول کدی دعوتو نکری دی کدی جهادو نکری دی کدی حجرتو نکری دی کدی منذو نکڑی دی کدی روجینی ولی دی کدی خیراتو نکڑی دی کارسی کڑی دی لحبتو پیس بنو ارساو برباد سو نو دا انبیاء و عمل خو شرک تنٹنگ تنگی او ددی داو تا تنگ دی نو چدا سنگ عمل لکھا ولی شرک امکی یا منذو نمکی آوی پروانشتا دی کوئی بات نہیں اولئک الذین دا پیغمبران دی آتیناهم الکتاب والحکم والنبوة چلا مونږ دی تا دا لوی نعمتونه ورکړیو کتابونه آسمانی والحکم او علم د شریعت والنبوة پیغمبری دا مونږ ورکړو اوس اخیری پیغمبر ته خبر راشه تا له مونږه کتاب درکړی دی تاله مونږ دین در کړی تاله مونږ پیغمبري در کړی دا او ته په دې قام جنې چې ستاسو قوم یې نه مانی نو ادي د شرک نه توبه نو باسي نو ته په دې پریشان یې مخې وته ویلو ها پي اکبر بها اولای انکار کوي ستاسو د مسلې د توحید نه ستاسو قوم قریش نو خیر دے پروام ساتا فقد وکلنا بها قوما اللہ امام قرر کردے پا دی مسئلہ باندے پا خفل علم کی او قوم اس چاہتا ندی معلوم تھا اور اس تو اللہ بھی معلوم چاہتا وکلنا بها ما دی مسئلہ دے پارا خلق مقرر کردے دا سیدی لیسو بها بکافرین چاہی بچرے دی مسئلہ نا شکری نا قیم اوی به شکر ادا کرتا خود دا سوک دی دا قومو نو بس مختلف اقوال زیاد اقوال دا دی چی دا صحابه کرام دی مدینی والا انسوار دی فقط وکلنا بیا اغیاء دی دکا صورت خود دیر مخکنه دا مکی صورت چی دیر پچپن دی ندی وقت که اللہ ہوئی خواه چه اگه چه کل تاسو بیا حجرتو که مدینی تلال شه بیا و تاسو تا معلوم چه اوز ندی معلوم خواه قوم اللیسو بیا دویم قول داده چه مراد تینا مطلق صحابه دی که دا مدینی دی و که دا نصران نجران دی و که دا حبشو دی قومن یو قول پا گدام دے چی ملائک دیم او کن آغی پا کم دیر ایسا آغستے دخا پا بدر کی سمر را گلیو پا احد کی سمر را گلیو دا ٹول پا کی را گلیو خو من سردی چی سڑی او خد ٹول پا کی را گلیو چلا دا آغی پا حق کی توحید لکلیو کنا نوکلنا بها قومن لیسو بها بکا اولئک الذین هدى الله دا هغه پیغمبران دي چې الله ته هدایت کړو دي په خپل هدایت کې محتاج یو الله ته هدى الله دا یاد کړه بل مراد به هداهم طریقتهم فی الایمان بالله فبهداهم مقتدی نوی پیغمبر آتا تاویم نبی علیہ السلام تاویم دا دی پا دی اصول پسی دا دی پا دی ہدایت پسی روان شا قبی او دا مقتده دا دی پا دی اصول پسی روان شا سمطلب ظاہر کے خوب اشکال دیں خلق تلوی مصیبت جوڑ شوئے پیغمبر با پاغی پسی دی ها مقتدی شو او دی امامان شو نا امام پاغا دی چه میراج پشپا بانده اغیر پسی طول لارو اخو امام دی خودلتا دی حیران دی چه اقتده ہے خودتا ویلی چه طور پسی اقتداو کا او دستا امامان دی کنن جواب داده چه ده مونگو یو دلویدی چه ده عربی لغت لیر وسیع مفهوم ده اقتداء دغی تنوی یوازه چه نیت مکرده درده اخلاسه مقتدی شوی نا ده اقتداء نمان درده که مراد اتفاق ده اتفاق سمطلب ده طول انبیاء و مسئله اتفاقی ده توحید تو او مخک نور پیغمبران په دې مسله کې یو یې کنا او به دا مقتدی چې دا وی په هدایت کې ری سره اتفاق وکړ چې څوک دا ونوي ښا چې دا وی پیغمبرانو جدا دینو اته ته جدا دین دی نه جدا نه دی او به دا مقتدی یو دیم دا چې دا حدیث دی ښا جو هر پیغمبر په خپل وخت کې سوال کړو چې الله ما د آخري پیغمبر امتی جوړ کې نو یوازې د عیسی علیه السلام به قبول شوی نو الله الله ولا فخر هغه راشي هغه امتی شي کنه او یې نور ټول غره دا سوال کړی چې الله ما د آخري پیغمبر امتی جوړ کې او امتیان وددي امتیان دا زن ننی خبر حلکہ زن خبر کستا ورڈی روچت مقام دے وی پیغمبران دا ارمان کرے چکاش چمو دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتیان اتو دی دا زن ننی خبر دا سمر قبلت نکل چا اللہ نے بلی ذات دا سی ہوئی چت دی سر اتفاقو کن نو اٹول خوشا لشو باز مون خدا گفتا خان چه دید مونگا امام شی امونگا ورسر مقتدیان شو خان نزی که دیر لوی کمالو کنه خان در طول انبیاء او صلاة تسلی حاصل شو پا دیوانده خان خان خان خان اوز اقا اصول بیانو الپکارو کنه چه فا بی خدا هم یو خبر داده چه بی خدا هم یه پکمیند که ولی راوڑو تکا مخی چویلیو چه اغی مرگری تاواز کینو سوئی وطا چه ایلال خدا اتنا دا سنوی چه ای اتنا منسر راشا دا منسر مرگری شانو مولکا نا ایلال خدا اتنا تا چه دعوت ورکه دا هدایت باورکه دا دا حق پرست و شان دفا ا دنیا پرست چی کنا اغي مخک نوملی کی الکه مون سر مرګر شه ها مون سره په دې جماعت کې و عزت تقلید نکوم مخه او دلته په یو دام زکوي چې تقلید اصل کې د وصول دی شخصي تقلید نشته په دنیا کې او کینو هغه شرک دی چې ته د یو سړی په شخصیت پسې ها چیرې چونکه دا کراچی کا معروف او مشهور شخصیت ہے اس لیے میں اس کا اندھا تقلید کروں گا بس کہو آئے ان کا منگ شخصی تقلید نہ منو آخو شرک دے منگ تقلید دا اصول منو چکم امام اصول یخی دی او اگر منگ وقشوی دی نمانگ پاگی پسی نسکا پیغمبر تے ہمیں فبی حداہم د دې پاشاسو په سینا د دې په اصول په سر روان شه هغه کې به اقتدا کوي او ها چې راغلي دا د وقفي ده ها د دې څه مطلب نشته چې ګندا چا تراجه دا ضمیر نه دی اصل کې دا څه و چې فبه هدا او مقتدی نن څه سړی تا ګران نه کنا تاله کې وسړی چې د کمر نه تانګي نو که په ما ته شي نو زرو ته خلق سیړی و لګی دیو ته سیړی و لګولخه چې خیر دی فبه هدا او مقتدی دماو کا دلتا دی اڈا کی خواه دیکھ دیر لئے کماد دی خواه ولکہ ضمیر ممیر ندی خواه اگا اصول ذکر نکڑا نو قرآن وئی چیر بس دا یو اصل چی ذکر کو کنا دا دا طول پا زیبان دی کافی شافی دی خواه فوکو یو خلق دا خلق اختلافی جوڑ کرده دی چې په دین باندې اجرت اغستل څنګه دي یا خدای توبه د اختلافي جوړ کړی دی دا خو الله زکه ذکر کو چې دا د انبیایو په اصولو کې اعلی او د ټاپ اصل لیکنه ها ها زکه سو کې منی کنه منی موږ یې کوم انو په قل اسالکم علیه اجرا وایا اعلان وکړه چې زموږ ټول پیغمبرانو دا یو اتفاقی نظریه واقعه ده چې نو غواړم تاسو نه په دې دین باندې څه اجر دین به تر سوم دعوت به در کوم پیغمبر سوم اوس غواړم نه یا خلکو یریږه ما که زمانه سکیږي نو خپل جیب ته بلاس کوم په دین به خرچه کوي خو خو پیغمبر دا حق پرست چې تیر شوی کنه نو کتابونه لیکلي دي د هر یو چې د څومره په خپل دین خرج کړي طالب ګره کې څومره خرج کړي دی بل څومره خرج کړي ابن سیرین څومره خرج کړي حسن بصری څومره خرج کړي خو دې نه دی لیکلي چې څومره په اغستی دي دا خوستا پتاو پتاو را ده نه غواړم ستاسو نه په دې دین باندې صحیح وځي ولې نه غواړم ان هو الا ذکر للعالمین ندی دا دین زما قرآن مگر پند پار دا مخلوقات دا دین ایوه سوک پورا کولشی او یو یو حرب باندی چه اللہ لس عجر ورکی ندا بل چا سرشتی بند بسی یو کار که دا طول دنیا را جمع که کنخا ندا مانا کئی وکان من جملت خداهم کبیر ہوئی امام راضی ہوئی دا دا طول اصول نیو دای تو خواه سو ترکو طلب الاجر فی ایصال الدین و ابلاغ الشریعت اگر داری که دا دین پر رسول که بدا چانا تم آسرا نکه ورخا اللہ تبوئے چی اللہ خزانی لڑا کی بندبسی بندبسی جل زہر در کنو مردار بشی و ابلاغ الشریعت دایات خان او صرف دا خبره ده چې څو کوي چې احکامو کې خو پر اخراغله ده کنه وای مونږه احکام نه یادو مونږه اصول یادو کشافوی اے طریقتهم فی الایمان بالله وتوحیده و اصول الدین دون شرایع مونږه داسنا او په پاتې په لیکتنه قبل اخوا دی خوا دا احکام دي هغه کې فرق راځي او اصول کې فرق نه راځي دا د مدارکو ګوره لکه دا استاد مذهب کتاب دی اتا سره پروتي ګوره مدارک هغه یې په دلیل علی ان اخذ الاجر علی تعلیم القران و روایت الحديث لا يجوز ان دې جائز کړه اما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء ابر را لکا نقا زیلا نو نقا پاکی راو خوتا خان بس چدا سا مسئلہ ذکر شکا نقا نو خسیلے پاکی راخی جی خان واقعا دا حدیث تیچ نبی علیہ السلامی اوزل یهود مدرسې ته لاړو ار تاری متمم سے ابناستو مالک ابن شعیب ډیر دی نیولونو ډیر دی نبی علیہ السلام ورتا وی سلام خو بنا چا وکم وی هل سمعت فی التوراۃ هل رأیت فی التوراۃ تب تورات کې دا مصلی دریدا چې ان الله یبغض الحبر السمین چې دا الله غټ مولا ډیر بدی شي حبر السمین او ته مخامخ وی چې وانت سمنت مما للیهود نا تولید من رسورف شوی چکت کنرات دی نو پدمکا کی ناس دی نا تولید من رسورف شوی دا دمال دی یهودونا چی اتا عاما تاوان دی خوراکونا کلی دی کلی دی شکرانی و نظرانی و سرسائی سرسائی دی طول اخلاسی کلی دی دا ذکر دمرا غٹ شوی بیا رفتو با نو یهوی ما انزل الله على بشر من شيء دغه سینه وی ها چې دا اس خلق لګیا دی چې فلاني پیغمبر باندې کتاب نازل شي او فلاني پیغمبر باندې کتاب نازل شي نه دی نازل کړی الله په هیڅ پیغمبر باندې څه شي ها وګورئ ته وی ها بیا چې کله نبی صلی الله علیه وسلم راغی او خلق فریدو نو هغه وته راجم شو وی دا تاسو وی تا زمون مشری تا همونگو شرمون او یرا غصر آغلی وان نپزان پو نشو ما او ایچ پو نشو نو چلو نو غیدری کده امیرین او کعب ابن اشرف یه راوست او ایخ پل امیر جوڑ که خان دا واقعی پا مدینه کشی وان او صورت انعام مکی دے نو اشکال لے پیچ دا سنگ چل شو او جواب دا دے چکل آیات زدل نازل شوی خواہ اس خبر اندر زیم دا دے چی دا سڑے چرتا مکی طرح گلے ہو ولی دے دیخو مکہ کی دوستانو کنا دے چرتا مکی طرح گلے ہو اجو نبی علیہ السلام پی پیخ شو ناغوی چی دے وقت خواہ خبره کې څه اشکال نشته الله یې قدر نه دی کړی دی خلقو د خپل رب او ما قدر الله حق قدرهم قدر او احترام نه دی کړی دی خلقو د خپل الله هغه قدر چې دغه شان سره لایق دی نه دی کړی ابو عبیدوی ما عرف الله حق معرفته په جندل نه دی چې الله څوک دی چیزی ها پیجندلی اگر بیا شرکو کی حسن بصری وی ما عظم اللہ حق عظمتی دا اللہ قدر عظمتی ندکڑی چسنگ دا غصر لائقو کلا کلا چیزی دا خبر اوکڑا خوا ایمان ذل اللہ علا بشر من شے ندنازل کل اللہ پو اس بند باندی اس یوشے دا عرصو چیزی پا اللہ عظمہ بی قدری اوکڑا زما به ذاتی وکړه او کشاف ویولې وذلک من اعظم رحمته وجل نعمته کتاب خدای الله ډېر لوی رحمت دی ډېر لوی نعمت دی نو چې دا دین انکار وکړه خو لکه دوی چې الله په چا رحمت نه دی کړی اسی وایي لیکن لم یعرفوا لطفه على عباده دی خلق نه دی پیجندل د الله رحمت او مهرباني په خپل بندیان وکړی دا نو ځکه وی چې مان ذل الله ولا بشر من شيخ او د دې جواب چې دا داسې سخته خبره وکړه او قضیه جوړ کړه د دې جواب بسی نو الله د دې جواب کوي چې و تمره وته وای چه دا تورات چه نازل کرده و موسیٰ علیه السلام باز دقا و ندیر دقا خودی سر و داده دا طول کلیه ما تشید داده چه که مسالی با کلیه جوڑه کرده دا کنا د دې نقیز موجبه جزیه راځي ښا دا وای وتا چا نازل کړو کتاب هغه چراغلو پاره سره موسی عليه السلام دنیا تا نور و هدل للناس هغه تورات چرنا و د زړونو او هدایت او رهنمایي و د ټول دنیا د بنی اسرائیلو تاسو یو کاکنه مې تورات نازل شوی دی دغه انکار نشي کولای هغه تورات تجعلونه قراتیسا چې ګرځوي تاسو غیلر ای يهودانو پانی پانی چې ریسره کوم ظلم وکړه توبتونه صحکار کوي چې خپل مطلب اومې پکې نه به ښکار او تو خونه کثیران او پټو ډیر چې تاسو خلاف یا بکې دی پیغمبر سی پتونه نه ریسره ظلم وکړه پانی پانی انکو دې دې کې قرطبي وي چې قرآن کې هم سپاري سپاري جوړول دا ناجایز دي دې ته هم قراتوي سوی ښه ها د ضرورت لپاره چې نو سره لومبه سپاره ته جدا کا چې ماشومان پکې سبق وایي هغه قرآن نشو چې ټولې کې خوځلې پریوزي بته نه ایوه سپاره وته آسان ده کاونی او کاخیری نبائی امی نو خیر و بغیر دینا پانی پانی سپاری سپاری کول ابیا دا دنیا دا پارا چه ختم بکی ختم چارا وستره تو بورا چه کم کارنا پی اسلام کی نشتا نو آغا دی کری دی خرطبی ہوئی دا ندی جایس خان یو دا جواب شو چه تورات راغلی و نستاسو خبر رد شو خان ذم فعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم تاسول چې علم درکړې شوی دی هغه چې تاسو نه پوي دی ولا ان تاسو مشران دا علم د کوم ځای نه راغلی دی دا خو تورات علم دی کنه نو تاسو دا علم په دې کوه چې الله کتابونه نازل کړی دی ښا نو ګورای بیا خاموش چې تاسو ستنو شو چې چا نازل کړی دی نو اللہ وی توت جوابو کا قل اللہ بس دمرا قدر ہوا یا سم مذرهم بیا پریدتی لنا فی خوضیم یلعبون چپا دیکھ قلو باطلو کی مشغولی وحازا کتاب انزلناه مبارکن او اید دین انکارو نکے گوری غرق بش ہے دائیو کتاب دیا دیمشان مونگ نازل کرے دی دیر خیر و برکت مصدق الذي بين يديه تصديق پیداوی کتابونو چې مخکې ده نو تورات او انجیل او صلی الله علیه نازل کړی لتنذرن ام القرى من حولها چې بیان کی او یره په دې سره مکی والا خلق ام القرى ته ټول خارون مور چې دې سره وندي او هغه مخلوق چې چاپیره د دینه دی قران یوازې عربو ته نه راغلی بلکې ټولې دنیا ته راغلی من حولا تر مشرق او مغرب او جنوب او شمال والذین یؤمنون بالآخرة یوقسان چې یقین کوي په قیامت باندې قیامت منی بعث بعد الموت منی یؤمنون بیه و ایمان راوړي په دې قران باندې قوم على صلاتهم يحافظون غریب د منځونو ډیر پابند په خپل منځونو باندې حفاظت کوونکی په زجر ذکر کې دغه خلق له ها چې خداوي انکار او ورپسې نور خلقت دنیا کې چې د قران نه ځان په سخلاص کړی دی نو سو کوئی چه مونگتا هم وحی کیگی سو کوئی مونگا هم داس جوڑو لشو ناوی ٹوڑو بانده اللہ رد کئی خوا فمن اظلمو ممن افترا علاللہ کذبن سو اکتلوی ظالم داغا چانا چه جوڑ کری پا اللہ بانده درو نسبت دا ولد و تکی نسبت دا شرک و تکی دیغو پی درو یو لوی ظالم خو مشرک دی خو دی که نه بل او قال اوحي الي يا اغسره چا او اماتم وحی پی کولشیم تا دیر راگلیو دنیا کے در اغجن پیغمبران پا چنبی علیہ السلام ویلیو سلاسونا دجالونا دیرش بپورکی گی در اغجن پیغمبران پا ناغی بسوی اماتم وحی کی گی اوحی الیہا دقس اے دیکی اگا پیران میران شیخان رالو چاگی چرتا خوب ہوئی نی کنا نوی ما توحی اشوا یا چتا اسی شیطان و توسوسو کی کنا وی ما تا الہام شو ما تا کشف شو ادا خلق دنیا کی نن دیر دخا دیتا اصحاب دا کشف او دا الہام ویخا او حال دارن چی خوف صرف دا پیغمبر رشتی آدن دا ہر پیغمبر اگا واحد آخا لکه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وی رأیتو فی ما یرن نائمو ما داس ولی ده په خوب کې لکه حلق چوی نی چکان فی یدی سوارین زما پا دی لحس باندوی دو بنگلیو سوار بنگلی نوی دی پر فکبرا لیا فکبرا ما باندوی را گرانو شی یا خدا از دخویا سڑی ما از بنگلی سکو ما دیر پریشان نیما تا پا آغا خوب کی وحی وشوا چی انفقه هما اوکیو لورکا فنقفقت هما فتوارا چی ما پوکیو ورکنو یا بنگلی وو یا نوخا صحابو وطوی ویتا دا دی ستا بیرو یستا اگو خوب دی دی ستا ری اگوی دا دو پیغمبران دی کنا داغه په وخت کې د پیغمبر دا وکړه مسلمه او اسود عنسی ذل خمار دا ده حقیقت او ختم شو کنده په ژوند کې نو خوب د پیغمبر وحی از نور چانه خوب لیس اعتبار نشته ولم یو الی شیون او حال دار چې وحی نشي کېده د تا د هیڅ دام دویم ظالمو دریم ومن قال سوک چوی سانزلو مثل ما انزل اللہ وی زبام جوڑ کم پشان داغی قرآن چی اللہ نازل کرے دیں دارب بوئی کنخا جدا زبامن گام جوڑو لیشو دا دری ایدل تک ذکر کرخا زکا مخ کے صورت کے مسئلہ توحید دیر پا وضاحت سرا اده اوس په مسله د رسالت کې شروع کړی ده ولی دا دواړه په عقیدې دی اول کنه توحید او رسالت نو دا ټول زواجر دي د پاره د منکرینو د رسالت ولو تر او کاش که تاولی د انسانا از ظالمون فی غمرات الموت چې دا ظالمان چې مخکې ذکر شو درې قسمه چسو پکې د پیغمبر دعوا کوي چې اوحي الیا اسو پکې د کشف او د الهام دعوا کوي اسو کوې د قرآن جوړو ما از ظالمون دا ټول فی غمرات الموت په چپو د مرګ کې امرات دي کنه امرات دي توې چې په سمندر کې ډوبېږي بیا ډېر متبس راو دي نو بیا دیتا غمرات وی خواه پا چپو سختو دمرک کی مبتلائی خواه فالملائکتو باسطو ایدیهم او ملائک و تارا اگدیخ پلاسونا او توی اخرجو انفسکم وخلق دے دا روحونا رو باس ہے اخرجو انفسکم یو دا معنی چمون راغلیو او روحونه د نوړو او هغه په دې بدن کې ګرځي په رګونو کې یو په لابل په لاغه چې تراو دی خوشاله دی تل تک اپویږي چې ما خو پانسې له بوزي او یو ته بیا خرجوان په دا زور نه ده دا نه چې کني هغه نشي راسته ها خدا و سره دغه کوي خلق تاوری خواه ده مانا ابن جوزی دا کئی اخری جوان بزاکم بچ که اخپل زانونا دا عذابنا او کنا تا دو جیر کنا کول کنا نوزان دا عذابنا بچ که خواه مونگر اغلیو در پسی گریب تاری دا اليوم تجزون عذاب الهون سوئی وطا وینن نو قیامت خونشتا صداق و قیامت کی فرکولش او غیو توی اليوم آج کل نن رتاب زرداج کی دا اشارکی برزخ تا چه برزخ کی عذابو نشتے کنا دا قیامت نمخ کی مخ کی او حال یو اشتدے نن وځي صدا در کولی کی تاو تا دا عذاب در رسوای بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق دا په دی وجه چې تاسو با په الله باندې دا سه خبرې کولی چې ناجایز وي چې د الله لپاره ولرشته او د الله لپاره نازولشته او د برخه خاوندان خو خامخشته دا ګور د تاسو خبرې وي او که چا با آیاتونه د قران بیانول اما وحیدین برادو نو کنتم عن آیاتی تستکبرون تاسو باوی چی دیتا دمونگا جت نشتا دمرا کافر ستا قرآن تا جت نشتا وی تاسو دا اللہ آیات آیاتون لوئی کونکی ننو گورا کنا نن چی چاہتا ہوئے چی قرآن نت دکے قرآن دکا کنا ایمان دکا دے ما جلالین شریف پیلے دے ما بیزاوی شریف پیلے دے یہ لکا قرآن دے دا تا قرآن یاد ہونا دا سمر لوئی دا دا سل کے زواجی رو خوا و مسئلہ دا رسالت کے و تخویف اخروی ذکر کئی و لقد جیتمونا فرادا الله یقینا چراب شیتا سما تا یواز یواز د ډیر ګران راخه کی پرې قیامت کې په برزخ کې و ارس ګرانی دا ډیر ګران چې سړی چا پیرو ګور نو اسمن ایسوک بنوي نه یخله می خي یواز دی بای نه په وړو کې نه په لوی نه په نظر دا ډیر فرادا یې زکو ها سنگ با یوازی کما خلقناکم اول مرت سنگ ما پیدا کریوے اول ذل پا دنیا کی چیز شید سر نو بربن سرطور پیبل نقض براد خبر آسر کی رست دخا قرآن دیل دا زور ورکی و ترکتم ما خولناکم ورا ظهورکم او یا خلقو پریخو دا تاستا آغا سیدونا ریخو دا تاسو آغا سی دونا چه ما دل در کلیو وی دماغ امانت سشو رستو دا شاگانونا تا لما بنگل جوڑا کلیو تک کسرا جوڑا کلیو اتا پی دیر کلی لکل کلیو چه ما شا اللہ هازا من فضل ربی اپدل ربی سشو ورا ظهورکم اغا گاڑی دی سشو اغا پیٹرول پمپو نا دی سشو دا یاد لري خدا ارسه دې پری خودم خدا دغه خو پری دا سر خوړي او ما نرا ما کوم شفاعکم خو ضروري خبره ده چې زه خو نوینم تاسو سره تاسو هغه وکیلان او وکیلان سجو چې تاسو به وی چې جج لذین وکیل به وځي نو زه سره له مالک نه اته سوې دې به موږ د پاره شفاعت کوي الله سره اغه نشته دا ولې نوینم تاسو نه شفاعت تاسو نه زعمتم چې تاسو ډیر غټ داوا کړی و انهم فیکم شرکا چې دې تاسو سره په هر څه کې شریک فیکم یې و ما کوم یې نه دی ویلې ما کوم هڅه د پاسه شرکت ته وی ښا ادا فیکم راغی فیکم سمانه چیزی تاو سر شرک دی نستاد پا دی مالونو کی ام شرک دی نستاد سر پا دی اخپل اولاد کی ام شرک دی ولی سوک پا کی دا دی پا نم دے گوارے دا بے منل کا نخا چی وی بے چې دا یو زیو خو می دی لنګر تا دغه کړ وقف کړي ها دیو بس بابا جی په دی لنګر کې لګی آئی دیو او تا وقف کړي پی کوم استاد په دی خوراکونو کې هم دی شریک دی تو دیو کسړی ک په خی کاسي په تاسو بګی د دې برخه کوي چې دا کا کوله ورکا دلته ورګیا دا کا کوله وسا نو چې لار کې و سوالګری هغه له ورکا داسلا دا شګې بابا په نوم ورکو کنه هو سیو کا کوله خونه ده ځکه چې لته بابا ګانډیر دی نو کا کولی ډیر دی نو فیکم شرکا دې تاسو په کا کولی کې مشارک دي او هو لقد تقطع بينكم الله يكد شو استاذ تعلقات تاسو د مینی او محبت هغه یو بل سره روزګار ا ختم شو ا دنیا کې پاتې شو لقد تقطع بينكم تقطع بينكم فاعل یا زید پر خپل مصدر دی نو معنا پیدا شي چې واقعیا شو واقعیا شو قطع او جدائی تازو پا مینز کیم یادا بینکم ولا فائل دی ایبا ضرب دی خیر دی یقیناً کٹ شو ستاسو آغا مینز محبت آغا یو بر سر تعلقات بینکم او رک شو ستاسو ناغا چی تازو پی دعوی کولی پا دنیا کی دا تخویف اخروی دی او دا دی حال پا دنیا کی خوا نگو را سرید پوری سلورم باب ذکر شو چاگئی که رد مشرکین بالکواکب اغام را رہا او بالعباد الصالحین چدا سمر انبیاء ذکر شو خان دا دو قسم ذکر شو ادو و رست را دی بیا خان فاخر دعوانا